محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اٹھا تو پردہ دکھا دو چہرہ, اٹھا تو پردہ دکھا دو چہرہ, کہ نورِ باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, کہ نورِ باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر قبر سے نقاب میں ہے. اٹھا تو پردہ دکھا دو چہرہ, جلی جلی بو سے اس پیدا ہے سوچ چشمے والا. جلی جلی بو سے اس پیدا ہے سوچ چشمے والا, خواب آہو میں بھی نہ پایا. مزا جو دل کے کباب ہے, کباب آہو میں بھی نہ پایا. مزا جو دل کے کباب میں ہے, زمانہ ہو رہا ہے, زمانہ تاریخ ہو رہا ہے. انہیں کی بو آئے سمرم ہے, انہیں کا جلوہ چمرم چمر ہے. جلوہ چمر چمر ہے, سے گلشن مہک لگے ہیں, انہیں سے گلشن مہک لگے ہیں. انہیں رنگ رنگ رنگ گلاب ہیں. اٹھا پردہ دکھا دو چہرہ, غریب اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو شرما. دور رضا سے حساب لینا, رضا عذاب کوئی حساب میں ہے دور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرا کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نکاب میں سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ سیرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں, کچھ مدنی پھول حاصل کیا کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر میں مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری دامت برکاتہ ملالیہ مدنی پھولوں سے نوازیں گے انشاءاللہ. وقت مناسب پر امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کو بھی آپ سن پائیں گے انشاءاللہ. مدنی اشعار کی تکرار کا بھی سلسلہ ہوگا, مختلف سیگمنٹس انشاءاللہ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کہیں نہ جائیے, مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیے اور چاہیں تو ہم سے رابطہ بھی کیجیے. آپ کے اسکرین پر انشاءاللہ کال نمبر بھی چل رہا ہوگا, اپنے تاثرات اپنی نیتیں فرمائشیں وغیرہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن بلا مبالغہ گزشتہ صدی کے مجدد تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس طرح خراج عقیدت پیش کیا جائے کم ہے. یقیناً امت مسلمہ پر آپ کے بہت سارے احسانات ہیں, چاہے وہ تفسیر کا میدان ہو, حدیث پاک کا میدان ہو, یا وہ فقہ کا میدان ہو, وہ عشق رسول کی چاشنی ہو, یا مسلمانوں کو جگانے کا معاملہ ہو. ہر معاملے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک انقلابی کردار ادا کیا ہے. بالخصوص جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی مبارک تصانیف, آپ کی مبارک تبلیغ کے انداز اور آپ کی تقاریر کو علماء حق علماء حرمین طیبین نے جب دیکھا سنا, تو جن مبارک الفاظ سے انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو یاد کیا, جو پیارے پیارے القابات انہوں نے اور مختلف علماء اکرام نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائے, آپ انہیں سنیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علماء اکرام جنہیں لوگ سروں پہ بٹھایا کرتے ہیں, جن کے رتبے کا خطبہ پڑھا کرتے ہیں, وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں کیسے نغمہ سرا ہیں. چنانچہ میں ان عربی عبارات کا اردو ترجمہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ جن میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مناقب علمیہ کا اظہار ہو رہا ہے. علماء اکرام فرمایا کرتے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم ہیں, علامہ ہیں, ایک کامل شخصیت ہیں, استاد ماہر معزز باریکیوں کے خزانے ہیں, برگزیدہ ملفوظ ہیں, گنجینہ علوم کے مشکلات ظاہر و باطن کے کھولنے والے ہیں, فضائل کے دریا ہیں, بڑے بڑے علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, امام ہیں, پیشوا ہیں, روشن ستارے ہیں, اور ہم نے اسے دشمنان اسلام کے لیے تیغ برا پایا. استاد معظم ہیں, نامور ہیں, مشہور ہیں, ہمارے سردار ہیں, جلیل القدر ہیں, دریائے زخار ہیں, بسیار فضل ہیں, دلیر ہیں, بلند ہمت ہیں, ذہین ہیں, دانش مند ہیں, بحر ناپیدا کنار, یعنی ایک ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں, ایسے ہیں شرف و عزت والے ہیں، صاحب زکا ستھرے ہیں، ہمارے مولا ہیں، کثیر الفہم ہیں، منقبتوں والے اور فخروں والے ہیں، یکتائے زمانہ ہیں، اپنے وقت کے یگانہ ہیں، اور علماء مکہ ان کے فضائل پر گواہ ہیں، اس صدی کے مجدد ہیں، زبردست عالم، عظیم الفہم ہیں، جن کی فضیلتیں وافر، بڑائیاں ظاہر، دین کے اصول و فروع میں تصانیف متکافر یعنی بہت زیادہ ہیں، ان کے کمال کا بیان طاقت سے باہر ہے، علم کے کوہ بلند ہیں، کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، علم کے بلند پہاڑ ہیں، طاقتور زبان والے، حاوی جمیع علوم ہیں، ماہر علوم غریبہ یعنی مشکل علوم کے بھی ماہر ہیں، دین کے زندہ کرنے والے ہیں، وارث نبی ہیں، سید العلماء ہیں، مایہ فخر افتخار علماء ہیں، مرکز دائرہ علوم ہیں، ستارہ آسمان علوم ہیں، مسلمانوں کے یاور و نگہبان ہیں، حکم ہیں، حاکم ہیں، حامی شریعت ہیں، خلاصہ علماء راسخین ہیں، فخر اکابر، کامل سمندر ہیں، معتمد ہیں، پشت پناہ ہیں، محقق، اور ان کی ولایت کی تصدیق کی جاتی ہے، معرفت کے آفتاب ہیں، کثیر الاحسان ہیں، کریم النفس ہیں، دریائے معارف ہیں، مستحبات، سنن و واجبات و فرائض پر محافظت کرنے والے ہیں، ان کی سیرت بہت پیاری ہے، ان کا ہر کام پسندیدہ ہے، صاحب عدل ہیں، عالم باعمل ہیں، عالی ہمم ہیں، ہمم ہمت کی جمع ہے، ان کی ہمتیں بہت بلند ہیں، نادر روزگار ہیں، خلاصہ لیل و لہار ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، عابد و زاہد ہیں، اور دنیا سے بے رغبت ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل و کمالات کی، کہ بڑے بڑے علماء اکرام جو چوٹی کے علماء سمجھے جاتے ہیں، جن کے لیے لوگ اپنے عاجزی کے بازو بچھایا کرتے، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے ان کی زبان سے ایسے مبارک الفاظ جو عاشقان اعلی حضرت کے لیے کسی سرمائے سے کم نہیں ہے، الحمدللہ جب ہم یہ پڑھتے سنتے ہیں ہماری بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، مزید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فضائل سے ہمارے قلوب منور و معمور ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعی ایسے تھے کہ جن کے لیے جس طرح بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے کم معلوم ہوتا ہے، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں چند قصیدے، چند الفاظ ہم نے خراج عقیدت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی، اور اگر اس قسم کے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر لکھے گئے مقالات، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کے فضائل و کمالات پر لکھے گئے علماء اکرام کے مضامین، وہ تصانیف، وہ کتب اگر اٹھائی جائیں اور اس قسم کے مضامین کو اکٹھا کیا جائے تو ان کو سنانے کے لیے کئی گھنٹے نہیں، کئی دن، کئی مہینے درکار ہیں کہ جن کو لوگوں تک بیان کیا جائے، اس قدر فضائل، اس قدر کمالات علماء اکرام نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھے ہیں، اس قدر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمالات کے حامل تھے، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل، اللہ عز و جل کا خاص کرم، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر عنایت کا صدقہ تھا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی بھی فیضان اعلی حضرت ہے، دعوت اسلامی بھی الحمدللہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کو آگے بڑھا رہی ہے، اور دعوت اسلامی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کام کو مزید اجاگر کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مبارک زندگی میں جو یہ کام کر دیے ان کو مزید آسان کر کے، سہل کر کے، مزید لوگوں کے لیے عام فہم بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہمارا ایک شعبہ المدینۃ العلمیہ کے حوالے سے آئیے آپ کو کچھ معلومات ایک ویڈیو میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ اسے دیکھیے اور دعوت اسلامی اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت سے مزید سرشار ہوئیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لنک تیار کر رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، تب تک میں آپ کو چلیں ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف نے اپنی سنن میں یہ حدیث پاک لکھی ہے، مسند بزار میں بھی حدیث پاک ہے، طبرانی شریف میں بھی ہے، معجم الاوسط میں، ابن عدی نے اپنے کامل میں، حاکم میں، مستدرک میں، ابو نعیم نے، حلیہ میں، بیہقی شریف میں بھی حدیث ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ مبارک حدیث پاک ہے. نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامتی علی رأس کل مئت سنة من یجدد لہا دینہا. اس کا خلاصہ ہے اللہ تعالی اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر دین کا مجدد بھیجتا ہے, یعنی دین کو نئے سرے سے تجدید دینے والا, احیاء کرنے والا, دین کو جلا بخشنے والا ایک مجدد ہوا کرتا ہے. اور علماء اکرام نے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو گزشتہ صدی کا مجدد قرار دیا کہ واقعی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانے میں ایسے ایسے مبارک کام کیے, دشمنان اسلام کی ایسی بیخ کنی فرمائی کہ جو فتنہ اٹھا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے قلم کے ذوالفقار سے اس کی بیخ کنی فرمائی, اس کا قلع کما فرمایا اور مسلمانوں کے لیے گویا دین کی تجدید فرما دی. آئیے آپ کو جو ویڈیو ہم دکھانے والے تھے دعوت اسلامی المدینۃ العلمیہ اور اعلی حضرت کے حوالے سے اسے دیکھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم جس شعبے میں آئے ہیں انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مشہور ترجمہ قرآن کنز الایمان اور جس پر تفسیر صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اس پر کام کرنے کے ساتھ حاصل کی ہے. اعجاز بھائی ہمارے اس شعبے کے ذمہ دار جنہوں نے دوسرے اسلامیوں کے ساتھ مل کر یہ کام کرنے کی سعادت پائی ہے, تو یہ آپ کو بتائیں گے انہوں نے کیسے کام کیا ہے. کچھ ہمیں بھی بیان کیجیے کہ کنز الایمان شریف میں جو انڈیا میں کام ہوا کس انداز سے ہوا اور اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں. الحمد للہ عزوجل کنز الایمان کی اہمیت اور افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. الحمدللہ ہمیں اس شعبے میں کنز الایمان پر کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اس میں متن ترجمہ اور جو اس پر تفسیری حاشیہ ہے اس تینوں پر کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. کنز الایمان شریف میں یعنی آپ نے قرآن مجید فرقان حمید پر بھی کام کیا ہے, ترجمہ قرآن کنز الایمان پر بھی اور اس کی تفسیر پر بھی, تینوں چیزوں پر ارمیا کے تحت کام ہوا. جی الحمدللہ متن کے حوالے سے الحمدللہ کئی جو نسخے تھے انہیں سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ تقابل کیا گیا. قرآن پاک کی آیات, نمبرنگ, رکوع اور اس کے علاوہ دیگر جو بھی لوازمات ہوتے ہیں ان تمام کا بھی الحمدللہ تقابل کیا گیا. یعنی چونکہ جب ترجمہ آپ نے شائع کرنا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ بھی, اور قرآن مجید فرقان حمید جو شائع کیا جائے گا وہ بھی اپنے پورے لوازمات کے ساتھ. اب اس کے اندر دوسرے نسخوں سے اس کو چیک کرنا, دوسرے قرآن مجید فرقان حمید جو ملتا ہے اسے چیک کر کر رکوع نمبر, آیت نمبر وغیرہ, یہ کام آپ نے پہلے کیا. اس کے علاوہ کنز الایمان کے حوالے سے کیا کیا کام ہوا. کنز الایمان کے حوالے سے ایک تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمپیوٹرائز کام ہے. پہلے کئی اس کے کلمی نسخے بھی موجود ہیں لیکن جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو کمپیوٹرائز کیا گیا. یعنی پہلے جو کلمی جتنے بھی نسخے تھے اس کو اپنے کمپوز کیا ہے. جی جی جی بالکل. ترجمہ کنز الایمان کو مکمل کمپوز کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ جدید تقاضوں کے مطابق کمپیوٹرائز کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ترجمہ کنز الایمان کا تقابل خود کئی نسخوں سے کیا گیا. ہند کے, پاک و ہند کے کئی نسخے ہم نے سامنے رکھے تاکہ جو ہے وہ ہمارا نسخہ بالکل پروف ہو سکے, اور اگر کچھ پہلے کے نسخوں میں کمی رہے گی تو وہ ہمارے نسخے میں انشاءاللہ دور ہو جائے گی. ترجمے کے حوالے سے سب سے جو اہم کام ہے وہ تسہیل کا کام ہے کہ مشکل بعض ایسے الفاظ اس میں آ جاتے ہیں کہ جہاں مطلب قاری کو پڑھنے والے کو دشواری ہوتی ہے, اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے یا اسے سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ترجمہ کنز الایمان لکھا تھا اس ٹائم آپ نے ہند کی ہندی جو تھی اس کے بعض قدیم الفاظ تھے ایسے کہ جو آج کل اردو میں رائج نہیں ہے. ہند کی جی کے پرانے الفاظ جو پہلے سے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمے میں وہ الفاظ بھی شامل تھے. وہ بھی شامل تھے جی. اس کی تفہیر کی ہے وہ یہ الفاظ جیسے ہم آج کل جو ہے وہ انگلش کے الفاظ لے آتے ہیں, اردو بولتے بولتے پھر انگلش آ جاتی ہے. اب جیسے کچن کا لفظ ہے نا, اب اس کو باورچی خانہ کم بولتے ہیں اور اس کو مطبخ تو بولنے والے شاید مزاروں بھری ہو. اس زمانے میں ہندی کے الفاظ اس طرح ہندی بولے جاتے جیسے مشرق مغرب کا پہلے جو قدیم اردو ہے اس میں پورا پچھم یہ لفظ یوز کیے جاتے تھے, تو ہم نے بریکٹ میں ان کی تفصیل کر دی مشرق اور مغرب. ہمارے یہاں رائٹ الفاظ ہیں جو ہم بولتے ہیں, ہمارے بول چال میں بولے جاتے ہیں, ان کو آپ نے بریکٹ ڈال کر وہاں لکھ دیا. اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے بلکہ وہی انہی الفاظ کے معنی ہم نے جو آج کل رائج ہیں وہ لکھ دیے. یعنی آپ نے وہ لفظ بھی باقی رکھا اور بریکٹ کے اندر آج کل جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ بھی لکھ دیے. وہ بھی لکھ دیے الحمدللہ. ہمارے اس نسخے کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ قاری جب ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ تفسیر اس کی پڑھے گا تو انشاءاللہ عزوجل تفسیر کے لیے اسے آخری صفحات پر یا دیگر کسی اور صفحے پر جانے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہوگی. اسی صفحے پہ انشاءاللہ عزوجل اس کو مکمل تفسیر مل جائے گی. مدنی چینل کے ناطین یہ یاد رکھیے کہ ہم المدینۃ العلمیہ میں آ چکے ہیں, تو یہاں قاری سے مراد صرف قرآن مجید فرقان حمید کا قاری نہیں ہوگا, یہاں پڑھنے والے کو بھی قاری کہا جاتا ہے. تو یہ جو علمی حلقے کے قاری ہوتے ہیں, علمی طور پر پڑھنے جانتے ہیں, وہ قاری کا لفظ سمجھ سکتے ہیں. یہاں تفسیر کے پڑھنے والا بھی مراد ہے. تو آگے بھی آپ مدر پھول جاری رکھیے. تو انشاءاللہ جو بھی مطلب قرآن پاک کو پڑھیں گے کنز الایمان جو ہمارا مکتبۃ المدینہ سے مطبوع ہے, انشاءاللہ انہیں اس قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ وہ تفسیر کے لیے آخری صفحات پر جائیں, ٹھیک ہے, یا کہیں اس کا ہنس دیا ہو کہ وہاں جا کے پڑھ لیں. انشاءاللہ وہ جیسے اوپر قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے اس کے ساتھ ترجمہ پڑھیں تو وہیں پہ اس کی تفسیر انشاءاللہ انہیں مل جائے گی. ترجمہ اور تفسیر دونوں میں جو ہے وہ تسہیل کا جو ہے التظام کیا گیا. جو میں نے خصوصیات بیان کی انشاءاللہ میں ابھی آپ کو مطبوعہ قرآن پاک سے دکھاتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا جو مطبوعہ جو قرآن پاک ہے سورہ فاتحہ یہاں سے جب شروع ہوئی تو اس کا ترجمہ اس کے ساتھ ہے, نیز اس کی تفسیر جہاں سورہ فاتحہ ختم ہوئی ہی نہیں مکمل تفسیر وہاں موجود ہے. تو قاری جیسے ہی قرآن پاک پڑھنے والے جب اس کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کسی پیج پر آپ کو ترجمہ مل گیا, تفسیر مل گئی, تفسیر کے لیے آپ بالکل آخر پیج پہ جا رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. جس پیج میں آپ نے تلاوت کی اسی میں ترجمہ اسی میں تفسیر, پھر آپ نیکسٹ پہنچے. آپ نے اس انداز سے اس کو اس کی کمپوزنگ اور اسی انداز سے پبلش کیا گیا ہے, اس کی طباعت ہوئی ہے, آگے کیا اور اس کی جو خاصیت ہے؟ اس کی ایک اور خاصیت جو تسہیل کے حوالے سے میں نے عرض کی تھی جی, وہ اس کی بھی میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یعنی تسہیل کا مطلب جو آسان جی جو آسان کرنے کی جو مثالیں تھیں, مثلا یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ اس کا ترجمہ ہے, اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو جی. تو سراہنا یہ چونکہ ہمارے یہاں اتنا مستعمل نہیں ہے لفظ, تو اس کا جو تسہیل آسان لفظ تھا وہ ہم نے تعریف کرتے ہوئے. ہمارے یہاں مستعمل بھی اتنا مستعمل نہیں ہے, یعنی مستعمل کہتے ہیں استعمال ہونے والے کو. اب چونکہ آپ علمیہ میں آ چکے ہیں تو تھوڑا بہت یہ چلے گا, آپ درگزر فرمائیے گا. تو یہ ہمارے لیے جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی الفاظ کو اس انداز سے استعمال کیا گیا ہے, آسان کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ مزید اور کوئی اور بات آپ بیان کرنا چاہیں؟ یہ ترجمے کے حوالے سے تفصیل تھی. اسی طرح چونکہ اس پہ جو تفسیر ہے اس میں بھی ہم نے تفصیل کی ہے, بعض مشکل الفاظ جو ہیں ان کی آسان الفاظ کو آسان معنی لکھے ہیں, جیسے استحسان و اعجاب, تو اس کا آسان معنی تعجب اور اچھائی. یوں قاری کو جب حاشیہ وہ پڑھے گا تفسیر پڑھے گا تو انشاءاللہ اسے اس قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ یہ تفسیر اگر پڑھیں گے, یہ تفسیر آپ کو ہو سکتا ہے کئی جگہوں سے مل جائے, اور بالکل ملتی ہے. آپ یہاں پڑھیں گے تو آپ کو تفسیر کے ساتھ ساتھ آسان الفاظ بھی مل جائیں گے. مزید آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ اس ہمارے کنز الایمان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل اس کے آخر میں قرآن مجید کی صورتوں کی تمام فہرستوں کے ساتھ ساتھ مطالب قرآن یعنی کہ قرآن پاک کی مختلف آیات موضوع کے اعتبار سے اس کی بھی فہرست دی گئی ہے. مبلغین کے لیے اثاثہ بھی دے دیا گیا ہے, آپ نے بیان کرنا اس میں تو بہت اچھا رہے گا. اور پھر آپ اگر ویسے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں, کنز الایمان شریف پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کا مدنی انعام بھی ہے کہ روزانہ تین آیات مع ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں, آج آپ چاہتے ہیں کہ میں اس موضوع پہ کچھ آیتیں پڑھ لوں, تو آپ کا موضوع ہے, اور اس طرح بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ الحمدللہ عزوجل اس کنز الایمان کے آخر میں امیر اہل سنت کی طرف سے عطا کردہ تلاوت کے خوشبودار مدنی پھول بھی الحمدللہ مہک رہے ہیں. جو بھی قاری اس قرآن پاک کو پڑھے گا انشاءاللہ عزوجل تلاوت کے خوشبودار مدنی پھولوں کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ مزید اس کے قرات میں اور قرآن پاک پڑھنے میں لطف دوبالا ہو جائے گا. قاری ہو یا غیر قاری صاحب ہوں, حافظ صاحب ہوں یا غیر حافظ صاحب ہوں, حافظہ صاحبہ ہوں یا غیر حافظہ صاحبہ ہوں, سب کے لیے ہے. اور ساتھ ساتھ یاد رکھیے تلاوت کے مدنی پھول یہ قرآن مجید قرآن حمید کی پڑھنے کے مسائل بھی ہیں, بے وضو شخص کا اور اسی طرح مختلف حالتوں میں قرآن مجید قرآن حمید کو چھونا, تلاوت آیات تلاوت کا پڑھنا, صدر تلاوت کا بیان, دیگر بہت سارے مدنی پھول. یعنی آپ یوں سمجھیں یہ رسالہ بہت سارے فرض علوم پر مبنی بھی ہے, اس میں بہت سارے فرض علوم بہت سارے واجب علوم بھی آپ کو سیکھنے کو ملیں گے. اور جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کمزور ایمان شریف کے حوالے سے غالباً مدنی پھول کے حوالے سے عرض کیا گیا تھا میرے سننے سے, تو آپ نے یہ مدنی پھول دیے تو یہ پورا رسالہ بن گیا, اور یہ رسالہ الگ سے بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. مزید کیا بیان کریں گے آپ؟ کنز الایمان کی اہمیت اور اس کی افادیت کے حوالے سے بھی الحمدللہ اس کے اندر ایک موضوع جو ہے وہ کنز الایمان اور دعوت اسلامی کے نام سے الحمدللہ موجود ہے. اس ترجمہ کنز الایمان کے نسخے کے آخر میں تذکرہ امام احمد رضا امیر علیہ سنت کا جو اعلیٰ حضرت کی سیرت پر رسالہ ہے وہ بھی الحمدللہ اس میں شامل ہے. آپ کنز الایمان دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں گے, تلاوت کے مدنی پھول بھی ملیں گے, ترجمہ تفسیر ایک صفحے میں بھی ملے گی, اور اعلیٰ حضرت کا تعلق بھی ہوگا آپ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا کیا ہے ابھی ہم سن رہے ہیں, اور کیا ہے اس میں؟ اور کنز الایمان پر جو تفسیری حاشیہ ہے خزائن عرفان, اس کے مصنف یعنی کہ صدر الافاضل مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ ارادی کا تذکرہ خیر بھی اس کے آخر میں پورا رسالہ الحمدللہ. یہ رسالہ بھی علم نے آپ کو دے دیا ہے, اور اس کے آخر میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک یہ بھی دیا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی کون سی آیات کو اعراب کی اعراب کی معمولی غلطی سے اس کا بالکل معنی بدل جاتا ہے وہ آخر. جی اس کے علاوہ اور ایصال ثواب کا طریقہ وہ بھی دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن, آپ کو بہت کچھ دے دیا ہے, اب تو آپ فوراً کنز الایمان جا کر مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجیے تاکہ آپ ان کی ساری برکت و حق کو حاصل کریں. اور ابھی ہمارا موضوع چل رہا ہے مزید, اس میں کیا ہے؟ اس کی جو ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان سے پوری دنیا میں کنز الایمان کی دھوم مچائی ہے. تو الحمدللہ اس کے آخر میں کنز الایمان کی اہمیت و افادیت اور اس کا دعوت اسلامی کے حوالے سے الحمدللہ جو بھی کردار رہا ہے الحمدللہ وہ بھی اس میں شامل کر دیا گیا. تو آپ جلدی جلدی حاصل کر لیجئے, اس کو پڑھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے, اور ہم آپ کو علمیہ کے دوسرے شعبے کی طرف لے کر چلتے ہیں. آپ کہاں لے کر چلیں گے؟ ابھی فیضان حدیث شعبہ فیضان حدیث میں جائیں گے, جہاں اعلیٰ حضرت کی حدیث کے حوالے سے اس کی جھلک انشاءاللہ. قرآن مجید فرقان حمید کا فیضان حاصل کیا, آئیے فیضان حدیث کی طرف. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. الحمد للہ اس شعبے کے اندر اعلیٰ حضرت نے جو صحیح بخاری پر حواشی لکھی تھی اس پر کام ہوا. یہ شاہ جی بتائیے, یہ ہمارے شاہ صاحب ہیں ماشاء اللہ, اور یہ فیضان حدیث شعبہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں. شاہ صاحب اطالیک رضی اعلیٰ صحیح بخاری امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنے والد محترم رئیس المتقلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن ان سے جب آپ بخاری شریف کا درس لیا کرتے تھے تو اس وقت آپ نے اپنے نسخے پر بخاری شریف کے جو ہے مفید نکات لکھے اپنے پاس لکھ لیے, اور اس کو جو ہے علمیہ نے شائع کیا, اس کا نام جو ہم نے اطالیک رضی اعلیٰ صحیح بخاری رکھا. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس وقت اعلیٰ کی جو عمر تھی وہ 14 سال سے بھی کم تھی. اس وقت آپ نے بخاری شریف جو حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے اس پر آپ نے حاشیہ لکھا. یعنی یہ ہوتا تھا کہ آپ درس لیتے تھے حدیث سے پاک بیان کرتے تھے آپ کے والد صاحب, آپ سنتے تھے تو کچھ باتیں نوٹ کر لیتے تھے کتاب پر, تو وہ کتاب پر نوٹ شدہ چیز آپ علمیہ نے حاصل کی, اور حاصل کرنے کے بعد اس پر کام ہوا ہے, اور کام ہونے کے بعد اب تاریخ الرضویہ ہمارے سامنے آ چکی ہے. ماشاء اللہ یہ تاریخ الرضویہ جو ہے اس کی کوئی اور خصوصیت, یہ پہلی مرتبہ تباہ ہوئی ہے یا پہلے بھی ہو چکا ہے اس پر کوئی کام؟ اس پہ جو ہے وہ ہند میں جو ہے پہلے مطبوع ہو چکا ہے, لیکن جدید تقاضوں کے مطابق المدینۃ العلمیہ نے اس پر جو ہے وہ نئے انداز میں کام کیا ہے. اس پر کام کا انداز کچھ اس طرح رہا ہے کہ پہلے تو ہم نے اس کو کمپوز کرایا, کمپوز کرانے کے بعد اس کا ہم نے 2 مستند نسخوں سے اس کا تقابل کیا اور شیئر کر دیا آپ نے, 2 سے چیک ہو گیا. جی چیک کر لیا تاکہ اس کی غلطیاں جو ہے وہ, کیونکہ مخطوطے سے مطبوع کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے, یعنی وہ ہاتھ کا لکھا ہوا اور اس کے بعد آپ نے کمپوز کرنا اور وہ سارا کام کرنا, اس میں لازم ہوتا ہے فرق آ سکتا ہے. اچھا ہم نے اس کو کمپوز کیا, کمپوز کرنے کے بعد امام اہل سنت آپ کہیں تو باب پر تالیک لکھتے تھے, یعنی مفید جو ہے باتیں وہاں پہ لکھ دیتے باب کے, باب چیپٹر کیا عنوان جو ہیڈنگ ہے اس کے مطابق کوئی بات آپ نے بیان کر دی, کبھی ایسا کیا؟ ایسا ہوا تو ہم نے کیا کہ اس کے جس باب کے تحت اعلیٰ نے حاشیہ لکھا ہم نے اس باب کی اس پوری حدیث کو بیان کر دیا تاکہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس باب کے متعلق حضرت نے کیا کلام فرمایا. اعلیٰ حضرت نے جہاں اشارتاً بات لکھی آپ نے تفصیل پوری ہم نے اس کے آرام سے کوئی شخص پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکے جی. سمجھ سکے کہ یہ کس پر کیا بات بیان کر رہے ہیں جی. اسی طرح امام علیہ سنت نے بعض مرتبہ جو ہے وہ راوی پر کلام کیا نا, راوی کے متعلق مفید معلومات بیان کرنی تھی جی. تو وہاں سے ہم نے اس پوری متن حدیث کو بیان کر دیا. چپے آپ نے راوی بھی جو سند حدیث ہوتی ہے جو سلسلہ ہوتا ہے راویوں کا, اس نے اس سے روایت کی اور اس کے بعد حدیث آتی ہے, آپ نے وہ پورا یہاں پر رکھ دیا اور اس کے اندر جو راوی ہے اس کے متعلق جو بات کی گئی ہے اس کو بھی بیان کر. ہم نے یوں کیا کیونکہ ہم پوری سند ذکر کرتے طویل ہو جاتی کافی, لیکن جہاں پر امام علیہ سنت نے کسی راوی کے متعلق بحث کی تھی تو ہم نے پوری سند بیان کی پھر وہ اور اس کے ساتھ پوری حدیث بیان کی تاکہ جو ہے سننے والے کو پڑھنے والے کو آسانی اس میں ہو جائے. اچھا دوسرا یہ کہ اس پہ جو ہے حالت نے جہاں پر بخاری شریف میں قرآن آیت کی طرف اشارہ تھا تو ہم نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ماشاءاللہ. کون سی آیتیں کہاں ہیں کس پارے میں ہے اس کا پورا ریفرنس آپ نے دے دیا. اسی طرح جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس وغیرہ میں آیا تو ہم نے وہاں پر جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لکھا, راویوں کے ساتھ ہم نے رضی اللہ عنہ لکھا. اور اسی طرح جو ہے امام علیہ سنت نے اس پر مختلف انداز میں کام کیا, صرف اس میں فقہی مسائل بیان نہیں کیے بلکہ آپ نے جو اس میں کہیں تو سرفنائی آواز کی, کہیں آناف کا جو ہے وہ متفقہ جو مسئلہ تھا اس کو بیان کر دیا. یعنی حدیث کی کتاب میں کہیں عربی گرامر پر بھی بات ہو رہی ہے اور کہیں مسائل شریعہ پر بھی بات جی ہو رہی ہے. جہاں راویوں کے متعلق جو مفید آپ نے کلام کیا, کہیں ایسا ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ امام علیہ سنت نے یوں کیا کہ کسی مختلف مسئلہ تھا اس کو ہم نے جو ہے اناف کا اس میں جو موقف تھا اس کو واضح کر دیا. یعنی جہاں بھی کوئی مسئلہ تھا جو احناف کے نزدیک تھا حنفیوں کے نزدیک تھا اس کی وضاحت آپ نے یہاں پر جی کر دی ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیرا ماشاء اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ دو کتابوں کا تعارف تھا, ایک تو کلام مجید فرقان حمید پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ترجمہ لکھا اور المدینۃ العلمیہ نے جو اس ترجمے پر کام کیا وہ آپ نے ملاحظہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے, یقیناً بہت بڑا کام ہے ترجمہ اور پھر اس کو آسان کر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ترجمہ ہے اسے بھی باقی رکھا, کچھ سہل اور آسان الفاظ کو بڑھا کر المدینۃ العلمیہ نے ہمیں دیا ہے. اور دوسری کتاب جو ہمیں بتائی التعلیق الرضوی علی صحیح البخاری, یقیناً یہ بھی بہت بڑا کمال ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. کہ آپ نے سنا اس میں کہ جب یہ لکھی اس وقت اعلیٰ حضرت اللہ رحمٰ کی عمر 13 سال کے قریب, 14 سال سے بھی کم تھی. بخاری شریف جو سنتے ہیں نا جس کا نام بڑے بڑے تو حیران ہو جاتے ہیں, اچھا بخاری شریف کیا 13-14 سال کی بات کریں, بڑی بڑی عمر والے بخاری شریف کو نہیں سمجھ پاتے, پڑھتے ہیں تو پھر سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے بخاری شریف کی گویا ایک شرح لکھ دی. بخاری شریف پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے مدنی پھول اپنے نکات تحریر فرمائے. یہ بہت بڑا کام ہے, یقیناً اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ ہی کا خاصہ ہے کہ اس قدر چھوٹی عمر میں کہ بخاری پڑھنا دور کی بات ہے, آپ بخاری پر حاشیہ لکھ رہے ہیں شرح لکھ رہے ہیں, ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی کیا بات ہے. اور یہاں پر یہ مدنی پھول بھی میں نوٹ کر رہا تھا اس پوری ویڈیو میں کہ کئی مشکل الفاظ جو ہم نہیں سمجھ پاتے, ہمارے عام فہم اسلامی بھائی نہیں سمجھ پاتے, مستعمل جو جملہ تھا متن ایک جملہ تھا, قاری وہ کہہ رہے تھے تو قاری تو ہمارے لیے صرف قرآن پاک پڑھنے والے کو قاری, پڑھانے والے کو قاری سمجھتے ہیں, حالانکہ قاری ہر بک پڑھنے والا قاری ہے, قاری عربی میں پڑھنے والا اس کا معنی یہ ہے. تو ہمیں اردو بھی آنی چاہیے. امیر علیہ سنت کو بارہا دیکھا آپ اردو کی طرف بہت توجہ دلاتے ہیں, نگران شورا بارہا یہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ آپ اردو سیکھیں, ہم نے آج کل کسی اور طرف توجہ دی ہوئی ہے کہ یہ سیکھ لیں یہ زبان آ جائے, ہم اردو کی طرف بھی تو توجہ دیں. ایک بہت بڑا علم دین کا جو حصہ ہے وہ آج اردو زبان میں ہمیں ملتا ہے. اگر ہمیں اردو پڑھنا نہیں آتی یا اردو سمجھ میں نہیں آتی تو ہم بار شریعت کے بہت سارے گوشوں سے محروم ہو جاتے ہیں, کفریہ کلمات کی کتاب نہیں پڑھ سکتے, غیبت کی تباہ کاریاں نہیں پڑھ سکتے, ہم یہ ترجمہ کنز الایمان نہیں پڑھ سکتے, بہت ساری کتابوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان کے برادر حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دیگر آپ کے خلفاء کے اشعار وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے, سمجھ میں نہیں آتے تو وہ مزہ نہیں آتا, وہ لطف نہیں ملتا, وہ ذوق نہیں ملتا اور پھر یہ کلام مشکل لگنے لگتے ہیں. تو اردو آپ سیکھنے کی طرف, اردو سیکھنے کی طرف بھی توجہ دیں. اردو سیکھنا بھی آج کل بہت آسان ہو گیا ہے, آپ کوشش کریں گے تو اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا کہ میں اس زبان کے ذریعے اردو سیکھوں گا. بعض اردو بولنے والوں کو بھی مکمل اردو نہیں آتی ہے, وہ مشکل الفاظ میں بےچارے تکلیف میں آ جاتے ہیں. اچھی نیت رکھیں کہ اردو سیکھ کر میں علم دین حاصل کروں گا, کتابیں پڑھوں گا, عشق رسول بڑھانے کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے, ان کے خلفاء کے, امیر علیہ سنت کے مبارک کلام سمجھوں گا تاکہ عشق رسول میں مزید اضافہ ہو. تو اگر اس طرح انشاءاللہ تعالی چلیں گے تو فتاوی رضویہ شریف پڑھنا آسان ہو جائے گا, ملفوظات اعلیٰ حضرت پڑھنا آسان ہو جائے گا, اور پھر یہ کنز الایمان کیا بات ہے اس کی, الحمدللہ رب العالمین یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا ہے, یہ پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا. تو آپ اسے بھی لیجئے, یہ بہت بڑا امت پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا احسان ہے. کسی نے کیا خوب کہا, میں چاہوں گا وہ شعر یہاں پر پڑھا جائے. اے مسلمان تو کیوں پریشان ہے, اے مسلمان تو کیوں پریشان ہے, رہبری کو تیری کنز الایمان ہے, رہبری کو تیری کنز الایمان ہے, اعلیٰ حضرت کا یہ ہم پہ احسان ہے, اعلیٰ حضرت کا یہ ہم پہ احسان ہے, یا خدا یہ امانت صدا مت رہے. آمین. میرے بڑے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی کالز بھی ہیں, آپ رابطہ کر رہے ہوں گے, کئی اسلامی میں نے کالز ریکارڈ کروائی ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کالز لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر میں علی ریاض پتوں کی زیرہ قصور سے عرض کر رہا ہوں, مجھے ناک کی فرمائش کرنی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. الحمدللہ مجھے سلسلہ فیضان اعلی حضرت بہت اچھا لگتا ہے, اور خاص طور پہ اس کا اسٹوڈیو مجھے بہت پسند ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عرض ہے کہ یہ والی نعت سنا دیں, چمک سچ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سبحان اللہ, انشاءاللہ عزوجل آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی سعی کریں گے. ہمارے ساتھ مرکزی مجلس شورا کے نگران ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے. آئی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب ماشاءاللہ کل مدنی چینل نے ایک لانگ ٹرانسمیشن, تاریخ میں ایک لمبی ترین ٹرانسمیشن میڈیا کی پیش کرنے کی سعی کی الحمدللہ. آپ اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے, آپ کی کیا جذبات ہیں؟ میں کیا عرض کروں گا, جنہوں نے ٹرانسمیشن یعنی نشریات جنہوں نے دیکھی ہے وہی بتائیں گے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا اخذ کیا. ایسا ماشاءاللہ آپ بھی تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ گھنٹے بیٹھے تھے, آپ کا بہت بڑا حصہ تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بولنے والا تو ویسے بیٹھ ہی جاتا ہے, اور وہ طرح طرح کے داؤ پیچ کا شکار بھی ہوتا رہتا ہے, شاید آپ کو بھی اس کا تجربہ ہو گیا ہو. یہ کہہ دینا کہ ماشاءاللہ آپ آٹھ گھنٹے بیٹھے رہے, بظاہر یہ وصولی ہے, اور اگر شیطان اور نفس غالب ہوں تو حبے جا کے مارے ہوئے کے لیے یہ جملہ بہت ہوتا ہے, لیکن ہم ہر ایک کے لیے یہ نہیں کہیں گے یہ حبے جا کر رہا ہے یا یہ فلا کر رہا ہے. البتہ یہ بات درست ہے کہ ایک طویل نشریات کا ایک سلسلہ رہا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اور اس میں میں بالخصوص امیر اہل سنت کے حوالے سے ضرور عرض کروں گا کہ جس طرح انہوں نے اس کو آن کیا, اور یہ آن کریں گے بیکاز ہی از آنر, بے شک, تو آن کیا اور جس طرح یہ سلسلہ لے کر ہم چلتے بھی رہے اور ہمیں چلاتے بھی رہے. بے شک. ساتھ ہی ساتھ وہ اسلامی بھائیوں کو میں بالخصوص ان کو ضرور میں مبارکباد بھی دوں گا اور ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور یہ بھی عرض کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی باہر عطا فرمائے کہ جنہوں نے واقعیتاً کوشش کی اور امیر اہل سنت کی زبان سے نکلے ہوئے ایک جملے کو کہ ہم نے اس رات مدنی چینل پر لا کر لوگوں کو بٹھانا ہے, اس کو ایک پریکٹیکل کر کے ایک دنیا کے آگے اس طرح کی ایک ایگزامپل پیش کی کہ دعوت اسلامی کا جو ایک نیٹ ورک ہے, دعوت اسلامی جو ایک گلوبل آرگنائزیشن ہے جس کو ہم عالمگیر تحریک کہتے ہیں, کہ جب ان کے بانی اور امیر اہل سنت نے جب اس دعوت اسلامی والوں کو آواز دی, پکارا کہ آئیے اور آ کر اس میں مطلب کہ آپ اسلامی بھائیوں کو جمع کیجئے, بٹھائیے اور انہیں مطلب کہ ہم گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں, اور یہاں سے خود ایک چینل کے ذریعے, ایک ہوتا نا کہ انسان ایک براہ راست سامنے بیٹھا ہوا ہے, سامنے بیٹھ کر ایک جگہ پر جمع ہونا ہوتا ہے, لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا جانتی تھی کہ ہم نے امیر اہل سنت کو اور اس نشریات کو ٹرانسمیشن کو وایا چینل دیکھنا ہے, یعنی وایا اسکرین دیکھنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اشفاق بھائی میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے نا. تو اب ان کو پتا ہے کہ یہ چینل ہمیں گھر بیٹھے بھی نظر آ جائے گا. جی اچھا, پھر تو آخر یہ نیکی کی دعوت دینے والوں کے لیے اور نیکی کی دعوت قبول کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت کہ ان کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق نصیب ہونا اور اگلے کو نیکی کی دعوت قبول کرنے کی سعادت نصیب ہو جانا, اور پھر سب کا کہہ سکتے ہیں شاید دنیا بھر میں اگر 2000 سے زیادہ مقامات پر اسلامی بھائی جمع ہوں تو کوئی غالباً ہو سکتا ہے کہ یہ مبالغہ نہ ہو. صحیح. جو ہماری جو معلومات جو انفارمیشن ہے میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں, اور اگر ہم اب چینل کے ناظرین جو گھروں میں بیٹھے, سردی بھی تھی ہر جگہ ہر ایک پہنچ سکے یہ ضروری نہیں تھا, اب جو چینل پر جو ایک تعداد دیر تک بیٹھی رہی جن کے ای میلز کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے کالز کے ذریعے جو آتے رہے ہمارے پاس پیغامات, غالباً ان کی بہت ساری ویڈیوز بھی ہمارے پاس آئی تھیں جو ہم کل کی نشریات میں نہیں چلا سکے تھے, اور میں آج ہی میں نے ایک اسپین کی میل مجھے ملی ہے تو انہوں نے بھی چیز کو اپریشیٹ کیا کہ یہ اتنی مطلب کہ ایک ایکسکلوزیو قسم کی اور ایک خصوصی قسم کی نشریات کا سلسلہ چلتا رہا, کہ واقعتاً ہمیں بہت سی جگہوں پر اسپیس نہیں مل رہا تھا کہ کیا دیں اور کیا نہ دیں. واہ. ایک تو ایک ہوتی ہے کہ نشریات ہوتی ہے پھر اس کا پیک پر رہ کر پھر ماشاءاللہ اس کی دعا پر اختتام ہونا, اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد تھوڑے ٹائم کے بعد پھر صبح کی نشریات کا آغاز اور پھر اس کا چلتے چلے جانا, پھر اس پہ بالخصوص کسوٹی جو ہم نے جو سلسلہ کل انٹروڈیوس ہوا وہ ایک تعارفی تھا. جی. یہ اور پھر اس میں بھی جو ایک پریکٹس تھی اس سلسلے کی اس کو چینج ہو جانا کہ جناب جس نے پوچھنا ہے بس اسی کو پتا ہے کہ میں نے کیا پوچھا ہوا ہے, اس کے علاوہ سارے کے سارے ویورس کے لیے وہ نام اور وہ شخصیت ہڈن کر دی گئی, چھپا دی گئی. اب جناب سب مل کر صرف دو یا چار سلسلے میں شامل نہ ہوئے, گویا کہ اپنے تمام تر ناظرین کو امیر سنت نے اپنے حکیمانہ انداز سے سب کو شامل کر لیا. یہ ایک حکیمانہ انداز ہوتا ہے, ایک حکمت بھری جو شخصیت ہوتی ہے اس کے ذہن میں اس طرح کے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں, اسی لیے ہم امیر سنت کی آئیڈیولوجی کو پسند بھی کرتے ہیں اور اس آئیڈیولوجی کو پروپوگیٹ بھی کرتے ہیں, اس کو پھیلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. البتہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا بھر میں باب المدینہ میں بھی ٹھیک ٹھاک سردی تھی. جی. اور میں نے جو نگران سے معلومات کی کہ ہال میں اور دیگر مقامات پر بھی کافی عاشقان رسول مختلف جگہوں پر جمع ہوئے, یہاں آپ کے پاس بھی رات گئے تک کتنے اس ٹائم پر بیٹھے رہے. جی. اور پھر جب یو کے یورپ کا ٹائم شروع ہوا ان کی اپنی وہ اجتماع کی صورت حال تھی, میں پیچھے جا کر بھی دیکھتا تھا جہاں ہماری وہ سارا سسٹم چل رہا ہے تو وہاں تو ایک ہی شفٹ چل رہی تھی, مگر میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ناظرین کی شفٹیں تبدیل ہو رہی تھی. جی. یہ ناظرین علاقہ وائز اور ملک وائز ہم سے جوائن ہوتے رہتے تھے اور کوشش کرتے تھے, گاڑیاں چلائی گئی اور لوگ آئے بیٹھے, پھر ماشاءاللہ ایک مطلب اپنی جیب سے کرایہ دے کر آنا, اور ہر ملک میں ایسا نہیں تھا کہ کل چھٹی تھی, جی ہمارے یہاں کہتے کل چھٹی نہیں تھی, جی تو ہر ملک میں اس طرح مطلب کہ کوئی لانگ وہ چھٹیوں کا سلسلہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا, وہاں اگلے دن کام ہوتا ہے. ہند کی آپ نے کل ناظرین کی تعداد کا اندازہ لگایا ہوگا, بنگلہ دیش کی ناظرین کی تعداد کا آپ نے اندازہ لگایا ہوگا, پھر نیپال میں الحمدللہ ہمارے ساتھ جو لوگ تھے, تو یوں دیکھا جائے تو اوور آل کل کی نشریات کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ جو دنیا بھر کے عاشقان رسول نے جس اسپریچولی اسپریٹ اور ایک جو دعوت اسلامی سے جو کنیکشن ہے, اس کنیکشن کی جو اسپریٹ کا جو کل مظاہرہ کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مظاہرہ یہ دعوت اسلامی کا ایک حصہ ہے, دعوت اسلامی کا حصہ ہے, اور یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ الحمدللہ اس وقت روح زمین پر دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے کہ اس جیسا انداز اور جو ایک طریقہ کار ہے جو اجتماعیت کے ساتھ لے کر چلنے کا اور اطاعت کا, محبت کا, پیار کا, اور شیطان کے خلاف جو جنگ جاری ہے, غیبت کے خلاف جو جنگ جاری ہے, اور مسجد بھرو تحریک کی جو ایک موومنٹ جاری ہے, ہمارے کو جیل بھرو تحریک تو ہے ہی نہیں, ہماری تو مسجد بھرو تحریک ہے, کیونکہ وی آر نان پولیٹیکل باڈی, پیورلی نان پولیٹیکل باڈی ہم لوگ ہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہم سیاسی لوگ ہیں, نہ دعوت اسلامی کوئی سیاسی مقاصد چلتی ہے, ہمارا مقصد صرف مسجد بھرو تحریک ہے کہ ہماری مساجد آباد ہو جائیں اور ہماری جو گناہ بری تفریح گاہیں وہ ویران ہو جائیں, بلکہ دعوت اسلامی نے تو اس میں سنیما گھر خرید کر مسجد بنا دی ہے, مدنی انقلاب کا سلسلہ ہمارے اسلام میں دیکھتے رہتے ہیں, کل بھی جیسے ہم نے وہ جیل سے تعلق رکھنے والے جو بات افسران کے جو تاثرات آپ نے بھی سنے دیکھے, میں نے بھی سنے دیکھے, انہوں نے جس طرح اپنے جیلوں میں, کیونکہ جیل میں قیدیوں کا جو مزاج انداز ہوتا ہے وہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے, اب ان کو جو جیلر اور جو افسران اور جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ ان کو قابو نہیں کر سکتے, لیکن دعوت اسلامی کا ایک مبلغ الحمدللہ کتنے سارے قیدیوں کو قابو کر کے چلا رہا ہوتا ہے. بھائی صاحب کل ماشاءاللہ جیسے ہم پچھلا پورا ہفتہ پورا ویک ہم نے یوں دیکھا, آپ بھی اس حوالے سے مدنی مشورے فرما رہے تھے, دیگر اراکین شورا بھی ترغیبات دلا رہے تھے, مبلغین بھی ماشاءاللہ مارکیٹ مال شاپنگ مال دیگر گیدرنگ والی جگہوں پہ جا کر 31 دسمبر کے لیے خاص فوکس کیے ہوئے تھے, اور پھر ماشاءاللہ آپ ایکسپرٹ سے مل رہے تھے, آئی ٹی والوں کو الگ ان کے کام دیے جا رہے تھے, اور پورا ایک سسٹم ڈیزائن کیا جا رہا تھا, پھر ماشاءاللہ جیسے آپ نے فرمایا 2000 مقامات پر اپروکسیمیٹلی یہ اجتماعات کیے گئے, اور پھر ایسا بھی ان میں سے کئی مقامات جہاں جیسے 12 بجنے والے ہیں, 11:30 ہوئے, 12:15 ہوئے, تو ان کو آن ایئر بھی کیا جاتا تھا کہ ماشاءاللہ اس ملک والے بھی کہیں اور نہیں الحمدللہ کئی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج نہیں تھا کہ انہیں وہاں پر بٹھانا بھی اور ہمارے ساتھ چینل پر بھی آن ایئر کرنا؟ لوگ کہتے ہیں چیلنج, اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین کا کام یہ کوئی چیلنجنگ کے ساتھ نہیں ہوتا, دین کا کام محض اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. سبحان اللہ, کوئی چیلنج کر کے بولے کہ میں نے پورا کر کے دیا, میں نے یہ کر کے دیا, یا ہم نے یہ کر کے دیا, اٹس ناٹ گڈ, یہ کوئی مطلب طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے تو سب کچھ ہے, اللہ کی مدد شامل حال ہے تو آپ کا نیٹ ورکنگ کام کر رہا تھا, اللہ کی مدد شامل حال رہی تو آپ کا سیٹلائٹ کام کر رہا تھا, آپ کی اللہ کی مدد شامل حال ہے تو آپ کی پاور سپری اور پاور سپلائی آپ کی کام کر رہی تھی, آپ کا ساؤنڈ سسٹم کام کر رہا تھا, جن کو جو ذمہ داری دی گئی وہ صحتیابی کے ساتھ اپنی ذمہ داری پر بیٹھے رہے, کام کرتے رہے, کون کرتا ہے یہ سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے, بندے کی اپنی کوئی کوالٹی خصوصیت نہیں ہے, بلکہ بندہ خالی اپنے نام پر کریڈٹ لے لے ہوئے, اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آ کر بیٹھا تھا, ورنہ وہ بیٹھتا ہی کیوں, بے شک بولتا ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پر کوئی خیر کی باتیں جاری کی تو اسے خیر کیا کلام کیا, ورنہ وہ بولتا ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر دیکھنے کی توفیق دی تو اسے خیر دیکھا, ورنہ وہ خیر دیکھتا ہی کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عاشق رسول کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا کی, جس نے جو بھی اپنا اچھا اور عمدہ رول پلے کیا وہ اللہ کی مدد, اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم سے کیا ہے. محض اس کے کوئی اور جملہ آپ کی اور میری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے, ھذا من فضل ربی, سبحان اللہ, یہ سب ہمارے رب عز و جل کا فضل ہے. واہ سبحان, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خاص رحمت اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل اولیاء کاملین کا خاص فیض و دعوت اسلامی کے ساتھ ہے. ناظرین کے دلوں میں جو محبت ہے, ورنہ ہم کیا دکھاتے ہیں, مطلب جو ایک مزاج ہے لوگوں کا فی زمانہ, ناچ گانا گلیمر اور جو گناہوں بھرے سلسلے ہیں, ان سب کے پیچھے ایک تعداد پاگل ہے. اور وہ اگر جیسے کہ کل سے جو میلز اور ایس ایم ایس اور جو لوگوں کی جو مطلب تاثرات آ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پہلا سال ہے کہ ہم یہ مطلب کہ فائر ورکس اور یہ بلاسٹنگ اور یہ ساری تفریح مقامات اور یہ گناہ بھرے سلسلے کو چھوڑ کر ہماری زندگی کی پہلی 31 دسمبر ہے جو ہم مدنی چینل پر دعوت اسلامی کے ساتھ اور نیکیوں بھرے ماحول میں گزار رہے ہیں. الحمدللہ, میں سمجھتا ہوں شاید ایسے ہزاروں ہوں گے, جی شاید ایسے ہزاروں ہوں گے, واللہ عالم. تو اب یہ آ گئے تو اس میں آپ بولو میں بولو کہ میرا کمال اور آپ کا کمال, اگر آپ 8 گھنٹے بیٹھے تھے تو 8 گھنٹے بیٹھنے کی طاقت کس نے دی تھی؟ بے شک. پیٹ میں درد ہو جاتا تو پھر کیا کرتے؟ نزلہ شروع ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ سر بھاری پڑ جاتا تو کیا کرتے؟ بے شک, صحیح فرما. چڑچڑاپن آ جاتا تو کیا کرتے؟ ہے یا نہیں ہے؟ بے شک, صحیح. ہم کیوں خالی کے لیے ڈیڑھ ہوشیاری کریں گے نہیں میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا, حقیقت یہ کہ میں کچھ بھی نہیں, میں کچھ بھی نہیں. ماشاءاللہ, یہ کلمات بھی جو میری زبان سے نکل رہے ہیں, ان کلمات کے نکلنے میں بھی بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دستگیری فرماتا ہے تو اس کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے, اس کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے, اور اسے بڑے بول سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے. ماشاءاللہ, الحمدللہ, اللہ کی رحمت سے یقیناً یہ مدنی چینل نے جو بھی پیش کیا سب تھا. مدنی چینل کے ناظرین بھی یقیناً اس پر بھی تاثرات ہمیں دے سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں. کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ, آئیے کال سن لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. میرا نام طاہر ہے, میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جس طرح آپ نے ماہ سفر کے سلسلے دیے ہوئے ہیں, اسی طرح یہ سلسلے ماہ ربیع النور میں بھی ہو جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. اور آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مجھے ایک نعت شریف سننی ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ربیع النور شریف کی تو بات ہی نہ کریں, وہ تو ویسے ہی اس کے آنے سے پہلے ہی مطلب کے اندر میں گدگدی شروع ہو جاتی ہے. اس کا ذکر ہوتا ہے تو آدمی جھومتا جھومتے تو خالی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. الحمدللہ, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو مدنی چینل ہو یا دعوت اسلامی ہو, جو وہ سب پر ایک وجد کی کیفیت آ رہی ہوگی انشاءاللہ, وجدانی انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سلسلے نہ صرف آپ دیکھیں گے کہ اسلام بھائی بھی وجدانی کیفیت میں ہوں گے بلکہ ناظرین بھی وجدانی کیفیت میں ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ, تو اسی طرح مدنی چینل پر انشاءاللہ تعالیٰ 12 ربیع النور شریف تک تو سلسلے ہمارے شام سے لے کر رات گئے تک چلتے رہے انشاءاللہ. تو سارا سب سارے سارے فیضان اس فیضان کے سب کے تو جاری ہیں. بے شک, فیضان میلاد ہے ہمارا. بے شک, حاضرین نے بھی جھنڈے اٹھا لیے ہیں ماشاءاللہ, اور ابھی سے میلاد کا نام سن کر ایک دھوم مچ گئی ہے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے, دو شعر اس کے سنا دیجیے. یہ کس کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا, کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا. شادی ہے عرش عظما, کی شادی ہے عرش عظما, لبے زمین کو لبے آمد آمد ہے بولو مرحبا آقا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا بولو نور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا آج سارے زمین کی طرف ہے چاہے والا آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رہے تھے انہیں نائی کو نے تھام لیا جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں جی تو سوتے ہوں وہ جگانے آئے ہیں جی تو سوتے ہوں وہ جگانے آئے ہیں بولو مرحبا مرحبا مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو کل ماشاء اللہ اتنے ہمارے ساتھ جو ناظرین دنیا بھر میں جو شامل ہوئے, میں بالخصوص جو اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر اسلامی بھائی ہیں, تو سب رابطے کریں کہ کل امیر اہل سنت نے نمازوں کی پابندی, شریعت کی پابندی اور سنتوں پر عمل کرنے کا جو جذبہ, امامہ شریف سر پر سجانے کا جو ذہن دیا ہے, اس پر ظاہر ہے کہ ایک تعداد نے امید کرتا ہوں کہ لبیک کہا ہوگا اور نیتیں بھی کی ہوں گی, لیکن نفس و شیطان ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. صحیح. اب نیتیں جس وقت کی ہوں گی تو ہم گمان یہی کریں گے کہ اس وقت اس نے جو نیت کی وہ نیت میں سچا ہوگا, واقعیتاً اس کی یہ سوچ ہوگی کہ یار نہیں یار اب کرنا ہے. ہوتا ہے صحبت ملتی ہے, ایک ماحول ملتا ہے, پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے, اللہ کے جہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس کی مجلس کو فرشتے اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, نعتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو قلب کی کیفیت جو ہے نا وہ ان آوازوں سے ان صداؤں سے ان صحبتوں سے تبدیل ہوتی رہتی ہے. اور یہ ایک بدی سی بات ہے, ایک فطری عمل ہے, ایک نیچرلی چیز ہے کہ ماحول سے قلب کی کیفیت تبدیل ہوتی رہتی ہے, کہ طبیعت کا مزاج یہ چرانا ہے, وہ چراتی ہے. صحیح. تو اب وہ جو کیفیت کل رات ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی تھے جو مدنی چینل پر گھروں میں تھے یا جو اجتماعی طور پر تھے, جو کیفیات انہوں نے اپنی تبدیلی محسوس کی ہوگی, اب یہ کیفیت باقی رہے, اس کیفیت کے باقی رہنے کے لیے ان سے رابطہ ہونا اور انہیں مسلسل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھنا, پھر جتنا جلدی ہو سکے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر جانا, یوں یہ سمجھیے کہ لوہا گرم ہو اور اس کو چھوڑ دیا جائے نا تو پھر دوبارہ گرم کرنے میں پھر دیکھو کب تب یہ گرم ہوتا ہے. اب لوہا کل اچھا خاصا اسلامی بھائیوں کا گرم ہوا ہوگا, اب آپ چاہیں تو اس کو تو کہتا ہے نا کہ مدنی مولڈنگ, اس کو اپنے مدنی رنگ میں اس کو رنگ دیں اور اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف موڑ دیں. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کیا؟ مسجد میں آ کر نماز کے بعد جماعت ادا کرنا, نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا. جیسے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا انداز زندگی تھا اور آپ نے امت کو جس کی تعلیم دی, کیا دعوت اسلامی اس پر عمل پیرا کرو, عمل درآمد کرواتی ہے, اس کا ذہن دیتی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے. گھر میں ماں باپ کی عزت اور احترام کرنا, رزق حلال کمانا, اور معاشرے میں ایک باوقار اور ایک عزت دار اور ایک شریف اور ستھرے انسان کی طرح اپنی زندگی بسر کرنا, کہ اگر آپ نان مسلم کنٹری میں بھی ہیں تو آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق اور آپ کے لباس اور آپ کے مزاج کو اور آپ کی وضاحت اور طور طریقے کو دیکھ کر ایک غیر مسلم اسلام سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. وہ دعوت اسلامی, ہمیں دعوت اسلامی کیا ہے, یہی تو دعوت اسلامی ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کے انداز اختیار کرنے کی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت, صحابہ کرام علیہ مرضوان کی سیرت مبارک پر, اسلاف کی سیرت مبارک عمل کرنے کا جو طریقہ کار سکھاتی ہے, بتاتی ہے اور اس پر چلنے کا ماحول فراہم کرتی ہے. ایک تو بتا دینا تھا مگر انوائرمنٹ دیتی ہے, ماحول دیتی ہے, ایسی فضا ہمیں دیتی ہے جس سے ہم یہ عمل کرنے میں ہم اپنے اندر قوت و طاقت پاتے ہیں اور معاون و مددگار پاتے ہیں. صحیح. تو یوں ماحول کے قریب کیجئے گا, یہ ضرور میں عرض کروں گا. ابھی جیسے جمعرات کو اجتماع ہوگا, آج منگل ہے, اب بدھ جمعرات اب اجتماع ہوگا, تو اب جن اسلام بھائیوں کو آپ نے 31 دسمبر کو جمع کیا انہیں اب اپنا ہفتہ وار اجتماع میں بھی جمع کیجئے انشاءاللہ. اور پھر ماہ سفر اعلی حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے ان عاشقان رضا کو مدنی قافلوں کا مسافر بھی بنانے کی کوشش کیجئے, ان کو مدنی انعامات کے رسالے پہنچائیے تاکہ یہ روزانہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود احتسابی کر سکیں, اپنے اعمال کا محاسبہ کر سکیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکی اور پرہیزگاری کی طرف لانے میں یہ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری, یعنی جمع کر لینے کے بعد یہ کام ختم نہیں ہو گیا. ہم کہیں کہ جناب 31 دسمبر کو ہمیں ایک ہدف تھا, ایک ٹارگیٹ تھا کہ ہم نے اتنے اجتماعات کرنے تھے اور اتنے اسلامی کو جمع کرنا تھا, ہم نے کر لیا. نہیں, یہ مطلب ہمیں تعداد دکھا کر تھوڑی کوئی ایوارڈ لینا تھا, ہم نے کوئی گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں تھوڑی نام لکھوانا ہے کہ جناب ایک شخصیت نے ایک آواز دی اور اس کی آواز پر دنیا کے ہزارہ مقامات کے اوپر اور کہہ سکتے شاید لاکھوں لاکھ عاشقان رسول جمع ہو گئے اور اسکرین پر اس کو سنتے رہے جناب, تو یہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی انفلوئنس پرسنالٹی جو معاشرے پر اتنا زیادہ اثر انداز رکھتی ہو. واقعی وہ ہے, امیر سنت کی ذات ہے ایسی جو معاشرے میں بیک وقت لاکھوں لاکھ مرد اور لاکھوں لاکھ عورتیں, یعنی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں, پر بیک وقت یہ اپنی شخصیت کے ساتھ اثر رکھتے ہیں جو ان کی ہاں پر ہاں اور نہ کے نہ پر نہ کہہ سکتے ہیں اور ان کی بات پر لبیک کہتے ہیں اور ان کے کہنے پر عمل کرتے ہیں. یہ ایک اہم ترین اور سب سے بنیادی بات میں عرض کرنے کی کوشش کر, لیکن ہمارا یہ ٹارگیٹ نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کر لیں. ہم تو مطلب کہ مسجد برو تحریک والے لوگ ہیں. اب جب جمع ہوئے, آپ کے قریب آئے, انہوں نے نیکی کی دعوت سنی, اب شیطان تو اور مزید دبوچنے کی کوشش کرے گا نا. اور مطلب اگر یہ ایک یا دو چیلوں کے ساتھ آتا تھا تو اب یہ اپنے مطلب کہ اور 24 چیلوں کے ساتھ آئے گا اور آ کر وہ مطلب کہ وہ لوٹنے کی, ہماری کمائی لوٹنے کی کوشش کرے گا. لیکن ہمیں یہ ہونے نہیں دینا, کیونکہ ہمارا یہ نعرہ ہے شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے. اب جو آئے آپ کی دعوت پر اجتماع میں آئے اور آپ کو جیسے پتا چلا, انہوں نے آپ کو پیغام دیا کہ ہم ماشاء اللہ مدنی چینل پر رات بھر بیٹھے رہے یا دیکھتے رہے سنتے رہے, اب آپ انہیں مدنی انعامات کے رسالے پہنچائیں, مقتط المدینہ کی کتابیں پہنچائیں, انہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک شرکت کروائیں, انہیں مدنی قافلوں میں سفر کروائیے اور انہیں بس ماحول کے قریب لائیے تاکہ شیطان کے خلاف جو ہماری جنگ جاری ہے مقابلہ جاری ہے ہمیں اس میں بہت افرادی قوت کی حاجت ہے بہت ہی زیادہ افرادی قوت کی حاجت ہے اور جو افرادی قوت ہمیں کل اجتماعات کے نام پر ملی ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی شیطان کے خلاف جنگ جاری رکھے جاری رہیں گے لڑتے رہیں گے نو سیز فائر نو کمپرومائز اور یہ جنگ ہماری اللہ نے چاہا مرتے دم تک جاری رہے گی اور انشاءاللہ تعالی اس رب کی رحمت سے ہم اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں چلے جائیں گے انشاءاللہ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ماشاء اللہ جزاک اللہ آمین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں. اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. کپڑے بدن داڑھی کے بال سر کے بال داغے نوچنے ادھر ادھر دیکھنے انگلیوں سے کھیلنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کی یہ خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمٹ سڑک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعام کی ترغیب دوں گا. تہکا لگانے لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے خاطر اب تل امکان نگاہ نیچی رکھوں گا. فالتو جملوں غیر ضروری لفظوں سے بچوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا اجر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، بزرگان دین، تمام مومنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، آئمہ مذاہب اربعہ، آئمہ سلاسل اربعہ، امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعت، صدر الافاضل مفتی احمد یار خان قطب مدینہ، سید احمد کالتوبی مفتی دعوت اسلامی، حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور مدنی قافلوں کے جملہ مسافرین، اور جو مسلسل فیضان اعلی حضرت میں روزانہ ایک گھنٹہ بارہ منٹ حصہ لیتے ہیں، کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ حصہ لیتے، وہ مبلغین، حاضرین، ناظرین، اور جو 25ویں شریف تک روزانہ حصہ لیں گے، ان سب کو بھی ایصال ثواب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى علی والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج 1434 سنہ ہجری کے سفر المظفر کی 19ویں شب ہے. فیضان اعلی حضرت کا سلسلہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور اس ضمن میں روزانہ ایک گھنٹے کے لیے مدنی مذاکرے کی بھی ترکیب رہتی ہے 9:30-10. الحمدللہ سلسلہ شروع ہو چکا. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا مناسب ہوا تو عرض کروں گا، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریحان رضا بات کر رہا ہوں، باب المدینہ کراچی. الحمدللہ کل جو سلسلہ آپ کا کسوٹی کا دیکھا بہت ہی پسند آیا، یہ سلسلہ آج بھی ہونا چاہیے. کل کے خصوصی ٹرانسمیشن نے مدنی چینل کو چار چاند لگا دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ عزوجل مدنی چینل کو اور اس کے عملے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی اور عروج نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی یہ تو ایک مدنی چینل نے اپنے باب میں اضافہ کیا ہے، اس کی دلچسپی جیسی تیسی ہے اور تیسی جیسی، ماشاءاللہ. روز ایک بار ہونا، ایک کا ہونا چاہیے. سر مسئلہ یہ کہ ہفتے میں ایک بار ہونا چاہیے، مسئلہ اس میں یہ میں نے جو سمجھا، میرا بھی زندگی میں پہلی بار یہ اتفاق تھا، میں خود ڈرا ہوا تھا کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا، یہ ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے بڑا سیل کر دیا. میں مطلب یعنی کہ اس میں جواب یعنی کہ چلو شخصیت سوچنا تھا، سالے بھی بیٹھ کے سوچ دوں گا، اس میں ایسے کہ لائیں گے گا جو سوالات کریں گے، یہ ایسے ذہین ہونے چاہیے تجربہ. تو کل تو تھے اپنے ماشاء اللہ علمیہ کے سائی بھائی تھے نا، تو وہ انہوں نے سنبھال لی. روز اس طرح بیچارے بھیج نہیں سکتے، صبح ان کی 8:30 تو ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہوگی. آج ہونا چاہیے ہفتے میں ایک بار تو کم از کم ہونا چاہیے. ہفتے میں ایک بار تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو 25 سفر المظفر تک تو آپ کے مدنی مذاکرے بھی ڈیلی ہے نا، تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ آج جیسے 10:30 تک مدنی مذاکرے کا آپ نے اعلان فرمایا نا، اب جیسے مدنی مذاکرہ آپ ختم کریں تو پھر ہم ایک شخصیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، کم از کم ایک شخصیت آپ کے ساتھ ترکیب بنے گی، تو یہ ہمارے ساحل محترم کا بھی کی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، دلچسپی مزید بڑھ جائے گی، اور بہت سو کی خواہش. جی ہاں تو انشاءاللہ ہم سوالات کی تو ترکیب بنا لیں گے، بعد آپ روز ایک شخصیت لے کر آ جائیے اپنے ذہن میں. شخصیت ہم سنیوں کے پاس شخصیت بڑی کم ہے. جی جی تو آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم امیر علیہ سنت سے جیسے مدنی مذاکرے کا وقت ختم ہوگا سارے دس، جو آپ نے فرمایا سارے دس بجے، انشاءاللہ تعالی امیر سنت سے پھر کسوٹی کے سلسلے کو لے کر چلیں گے اور سوال کریں گے. جب وہ ختم ہو جائے گا سلسلہ تو پھر انشاءاللہ پھر مدنی اشعار کی تکرار. جی بابا اس میں ایسا حکمت عمل ہی رکھے آپ میرے مشورے سے کہ آپ ساڑھے دس کی قید نہ لگائیں. نہیں لگا، ساڑھے نو بجے میں آ کے چلو بیٹھ گیا، ٹھیک ہے نا، اب یہ مجبوری ہے، ساڑھے نو کا اعلان کرنا پڑتا ہے. اب اس دوران ہو سکتا ہے ساڑھے نو بجے ہی شخصیت کی کسوٹی شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے دس بجے شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اختتام پر شروع آپ یوں رکھیں، تو یہ بھی ایک حکمت عمل ہی ہے. ہاں آ کے صحیح ہے، بات سمجھ میں. کسوٹی کا شوقین جو پھر ساڑھے نو بجے ڈھونڈتا ہوگا کہ یار کسوٹی کب ہوگی، اس میں اس کا بھی فائدہ ہے. جی ہمارا تو کیا، ہماری کوئی ایڈ تو ہے نہیں کہ چلو ایڈ بڑھ جائے گی یا ہماری آمدنی بڑھ جائے گی، ہماری ہرس ہے کہ مسجد بھرو تحریک کے لیے زیادہ زیادہ رضاکار چاہیے اپنے کو. ایڈ اس میں وہ کسوٹی کا شوقین بیٹھ جائے گا اور ہمارا رضاکار بن جائے گا. مطلب جو ایڈ بڑھانا چاہتے ہیں وہ ایڈ بڑھائیں، وہ ایڈ بڑھانے کی ترکیبیں بناتے ہیں، اور ہمیں ایڈ نہیں بڑھانی کیونکہ ایڈ ہم نے لینی نہیں، ہمیں ناظرین بڑھانے ہیں. ہمیں مسجد بھرو تحریک کے کام کے ناظرین ہو، نمازی بن جائے. نمازی تو مدنی مذاکرے سن کر الحمدللہ کتنے نمازی بن ہی جاتے ہیں، مدنی پیغامات آتے رہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ مدنی چینل کو نظر بد سے آمین. تو یہ میں اب یہ کہ سائلین اور یہ سب ریڈی رہے کہ میں کسی وقت شخصیت کا نگران شورا کو اختیار دیتا ہوں، جب چاہے اعلان کر لے، جزاک اللہ، چاہے آخر میں کرے، چاہے شروع میں کرے، چاہے بیچ میں جب ان کا موڈ ہو، تو میں انشاءاللہ کوئی شخصیت سوچ لوں گا. تو پھر اس کی قید بھی لگے گی، پھر اس کی قید بھی نہ رکھے کہ ایک ہی ہو. واہ سبحان اللہ. ہاں یہ ہے کہ جتنی ہو سکتا پورا مدنی مذاکرہ کسی دن کسوٹی اصل میں مطلب ہے کہ اس میں وہ تھا نا کہ دس سوالات میں پہنچ جاتے ہیں، کسوٹی شاہ بھی آ کے بیٹھے لے دس سوالات میں ہو جاتے ہیں، کبھی بیس سوالات میں بھی نہیں پہنچ پاتے، کبھی آٹھ میں، تو ٹائم اگر جلدی نکل جائے گا کسی شخصیت تک جلدی پہنچ جائیں گے تو ہو سکتا ہے دو دو تین تین شخصیتیں ہو جائیں. جزاک اللہ. کبھی کسوٹی نہ بھی ہو. جی ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جواب آ جیسے طول پکڑ جائے. میرا نام محمد یوسف ہے. اظہر صاحب آپ کا پسندیدہ پھل کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ پھل کون سا ہے؟ میں بولوں گا نا میرا پسندیدہ پھل کون سا ہے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر وہ پیٹی میں آتا ہو تو پیٹیاں آنی شروع ہو جائیں گی، بوریوں میں آنا ہو آتا ہوگا تو بوریوں میں آنی شروع ہو جائیں گی. اب میں کیا کروں، پھل پھر پھل ہوتا ہے وہ پھر زیادہ دیر ٹکتا نہیں ہے، جلدی ٹوٹ جاتا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا دنیا پسند کرتی ہے اتنے گلاب کو، لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے. سبحان اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم کیا اس کو رازداری سمجھا ہوں کہ اس کو راز میں رہنے دیں؟ میرا تو مسئلہ ایسا کہ میں پھل فی الحال تو بہت دن میں کوئی پھل کھایا نہیں ہے، پھل اب یار تجلی برداشت نہیں ہوتی، پھل کھاؤ تو پیشاب لگ جائے، تو سبزی کھاؤ تو یہ ہو جائے، ایسا ہی حساب کتاب. اب یہ مشینری اپنی ایسی گھس گئی ہے یار، تو پھل وغیرہ کم ہی اب تو کھاتا ہوں, پہلے بہت کھاتا تھا, اب فی الحال کم کھاتا ہوں. یعنی کہ میرا خیال ہے بہت دن ہوئے پھل چکھا بھی نہیں ہے, بہت بہت دن ہوئے. کھانا چاہیے صحت کے لیے ضروری ہے, مفید ہے, نہیں کھا پاتا. ابھی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے نا, ابھی پرسکون بیٹھا ہوں. ابھی دو چار پھل کھا کے بیٹھا ہوتا تو پھر آدھے گھنٹے کے بعد پھر اٹھ کر شاید پیشاب کرنے کے لیے جانا پڑتا ہو, سارا مدنی مذاکرہ, پھر نمازوں میں مسائل, پیشاب لگے دو. تو فی الحال وہ سردیاں بھی ہے نا, اس میں پیشاب زیادہ لگتا ہے, تو میں گرم کر کے پانی پیتا ہوں, لمیٹڈ پانی پیتا ہوں, میرا لگا بندہ پانی ہے. تو اس حساب سے الحمدللہ میں کافی یہ دیکھے پیشاب مجھے کم لگتا ہے. اگر ناظرین بھی جو پیشاب کا مرض ہو نا جن کو, اس کو ٹرائی کریں نا کہ سردیوں میں گرم کر کے پانی پیئے جیسا سہ سکے آپ, تو شروع میں بھائے گا نہیں, مطلب بطور دوا آدمی کڑی دوا پیتا ہی ہے, تو آپ شروع میں پھر آدھا میرے کو ٹھنڈا پانی میں نہیں پی سکتا. اگر آپ ٹھنڈا پانی گرمی سخت گرمی میں بھی اب ایک دم ٹھنڈا پانی پئیں گے نا, میں نہیں پی سکتا. میں پانی سادہ پانی پینے کی عادت میری مستقل بن گئی, چاہے کیسی ہی گرمیاں ہوں, تو ٹھنڈا پانی پیو تو پھر وہی پیشاب لگے گا. اور بھی اس کے مسائل, گلے کو تکلیف, برف والا پانی تو ایسا ہی ہوتا ہے, یا فریج کا پانی, یہ بھی ایسا نہیں مطلب مفید نہیں ہے اتنا, بلکہ پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں یہ پانی. ٹھنڈا پانی وہ کہ مشک لٹکا دی جاتی تھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں, تو وہ مشک رات میں لٹکی رہتی تھی تو اس کا پانی ٹھنڈا ہو جاتا تھا. وہ ٹھنڈا پانی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند تھا, آج بھی وہ ٹھنڈا پانی ملے تو اپنے پیئیں گے انشاءاللہ سنت کی نیت سے. تو اب یہ کہاں مشک, اور اب تو وہ دور ہی چلا گیا, اب تو کولر اور پتہ نہیں کیا کیا نئے نئے سلسلے چل پڑے پانی کو ٹھنڈا کرنے کے. تو یہ کہ ایک تو میں مشورہ دے رہا تھا جس کو پیشاب کی تک بڑی عمر میں عموماً ہو ہی جاتا ہے, پیشاب کا سلسلہ بڑھ جاتی ہے, تو اس میں یہ کہ وہ ایک تو پانی گرم کر کے پیے, دوسرا چاول سے عام طور پہ پیشاب بڑھتا ہے, تجربہ یہ ہے, تو چاول پر کنٹرول کرے, چاول نہ کھائے, یا کبھی کبھی تھوڑے بہت کھا لے. تھوڑے بہت کبھی کھا لینے سے اتنا مسئلہ شاید نہیں ہوگا, لیکن روزانہ چاول کھانے سے تو مسئلہ نہیں, مسائل ہوتے ہیں اس میں پیشاب کا بڑھنا بھی, یا میرا اپنا تجربہ ہے. اور کھٹی چیز کھانے سے پرہیز کریں, کھٹی چیز کھائیں گے تو پیشاب لگے گی, ٹھنڈی کھائیں گے تو پیشاب لگے گی. ٹھنڈا پانی یا کوئی بھی ٹھنڈی بوتل, ٹھنڈی چیز یا زیادہ میٹھی چیز کھائیں گے تو بھی پیشاب بڑھے گا. تو ان چیزوں سے اگر آپ پرہیز ہی کریں گے نا تو آپ سکون رہے گا. تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے ٹھنڈے کھٹے میٹھے میں, تھوڑی دیر کا مزہ, پھر اس کے بعد پریشانی. یہ میں نے بہت تجربوں کے بعد یہ نچوڑ ہے میرا برسوں کا, کہ میں نے بہت علاج کروایا ہے, یعنی کہ میں اب کیا اس کی تفصیل میں پڑھوں, لیکن اب نچوڑ یہ کہ ابھی یہ بیماری ہے, یہ اب چھوڑو یار, کیا کرانا آپریشن اور کیا کرانا تھا اس کا علاج اور کیا کرنی تھی دوا, اب یہ کر لو تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے. اب وہ ٹھنڈا گلاس پانی کا پیو, استنجا کھانے قریب لائن میں بیٹھ جاؤ, روز چاول کھانے مزے سے کھاؤ, استنجا کھانا قریب ہونا چاہیے, اپنی ٹانگ اس کے ساتھ باندھ دو. اب اتنی مصیبت میں کون پڑے یار, چاول تو چھوڑے جا سکتے ہیں, اب یہ بار بار استنجا کھانے میں دوڑا نہیں جاتا یار, بہت آزمائش ہوتی ہے. یہ میرے مشورے ہے, لیکن اب انسان نفس ہے وہ کر کے بنا لیتا ہے, کہ کبھی ایسی بدتریزی ہو جاتی ہے تو پھر پیشاب بڑھ جاتا ہے آدمی کا, یا ویسے بڑھ جاتا ہے بارشوں کی سیزن میں بڑھ جائے گا, ہوا میں رطوبت بڑھ جاتی ہے نا, تو شاید اس وجہ سے پیشاب بڑھ جاتا ہے عام طور پر بارشوں کے سیزن میں. کبھی ویسے ہی بڑھ جاتا ہے, آدمی کو پتا نہیں ہوتا کہ کیا وجہ ہے کہ پیشاب بڑھ یا نہیں سمجھ آتی, تو یوں بھی بڑھ جاتا ہے, ساری پرہیزیاں موجود ہیں اور پیشاب بار بار آ رہا ہے. تو پھر یہ بعض ہوگا شوگر کا مریض تو نہیں ہو گیا, شوگر کے مریض کو زیادہ پیشاب آتا ہے, بار بار آئے گا اور زیادہ مقدار میں آئے گا, اور منہ سوکھے گا اس کا, پیاس اس کو بار بار لگے گی. اللہ تعالی ہم کو عافیت نصیب فرمائے, اپنی عبادت کے لیے ہم کو صحت مند رکھے. آمین, آمین. یہ نہیں, ایسی صحت نہیں چاہیے کہ جو ہمیں نافرمانیوں پر ابھارے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد اپنے نبی جو احتیاطیں ارشاد فرمائی, ساتھ ہی آپ نے سبزی کا بھی ذکر کیا کہ سبزی سے متعلق سبزی بھی وہ کرتے, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ سبزی کی ترغیب اور سبزی کے متعلق رغبت دلاتے ہیں کہ سبزی پسندیدہ ہونی چاہیے, اس کے فوائد بھی ہیں, تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سبزی کے بارے میں؟ اب مسئلہ یہ کہ کسی کو دیکھو نا, بعضوں کو کوئی چیز موافق ہوتی ہے, کوئی چیز نہیں ہوتی. سبزی تو میں کھاتا ہوں, سبزی کھاتا ہوں, لیکن پہلے بہت زیادہ کھا لیتا تھا, پیٹ بھر کے بھی سبزیاں کھانا میرا ثابت ہے, مگر اب کھاتا ہوں تو اب ڈر ڈر کے کھاتا ہوں, کم کھاتا ہوں. کھاتا ہوں سبزی تو میری تقریباً مبالغہ کروں تو روز مرہ کی غذا میں شامل ہے سبزی میرے, لیکن کم, پہلے کی طرح نہیں کھا سکتا. زیادہ کھاتا ہوں تو بس پھر آزمائش, کیا کروں گا, میری مشینری خراب ہے, سبزی اچھی ہے, بہت فوائد اس کے. مجھے اس کا افسوس بھی ہے کہ یہ مطلب جسمانی طور پر سبزی اور پھل سے دور رہنا یہ مضر ہے, لیکن اب عارضی تکلیف کی وجہ سے شاید ایسا نہیں ہوگا, کوئی بڑی تکلیف اللہ نہ کرے سامنا ہو. سبزی اور پھل سب کو کھانا چاہیے, میں بھی کھاؤں گا انشاءاللہ, ہاتھ میں آئے تو کھا لوں گا, اور کیا موقع ملا تو. ویسے خیر میرے لیے پھل کھانا کوئی دشوار نہیں ہے, یعنی ان ماروں کا اس کی فراہمی دشوار نہیں ہے. عام طور پہ غریب آدمی پھل نہیں کھا سکتے, غریب تو سبزی بھی کیا دال بھی نہیں کھا سکتے بےچارے, جو آج کل جس انداز پر مہنگائی ہے اور آمدنیوں اور بے روزگاریوں کا جو تنگ دستیوں کا سلسلہ ہے, اس معاملے پہ تو بےچارے غریب لوگ جو ہے یہ واقعی بہت بہت آزمائش میں, جو ہے وہ آزمائش میں. سفید پوش ہوتے ہیں وہ بےچارے بولتے نہیں ہیں, لیکن گھروں میں ان کے جو مطلب فاقے ہوتے ہوں گے نا, اور جس طرح یہ گزارا کرتے ہوں گے یہی جانتے ہوں گے. اللہ کرے کہ مطلب یہ جو لوٹ مار کرنے والے جو ہے نا تاجر, یعنی کہ وہ ڈانٹ کے انداز میں لوٹ مار کہتا ہوں, شرمین لوٹ مار نہیں, وہ اگر کم منافع کرے اور سستا دے نا مسلمانوں کی ہمدردی میں خیر خواہی میں, تو اس طرح مطلب ہے کہ غریب بھی مطلب یعنی کہ کوئی عمدہ چیز گھر میں کھا سکتا ہے, ورنہ اب غریب بےچارے نہیں کھا سکتے. غریبوں کے بچے بےچارے بس وہ ترستے رہتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمانوں کی ہمدردی نصیب فرمائے. آمین آمین. تو سبزی بعد ہوتے ہوں گے ایسے تاجر کہ جو مطلب یعنی کہ رعایتی سیل پر بیچتے ہوں گے, ورنہ عام طور پہ خالی رعایتی سیل لکھتے ہیں, ورنہ بہتر جانے رعایتی سیل ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن لکھتے ہیں. لیکن واقعی اگر رعایت کرے یا کوئی غریب لگے جس کو یہ جانتے ہوں کہ یہ واقعی غریب ہے, تو پھر اس کے ساتھ ان کو ہمدردی کرنی چاہیے اور چپکے سے مطلب اس کو سمجھا دے کہ وہ دوسروں کو نہ بتائے کہ کس دام میں دیے تاکہ دوسرے گاہک پریشان نہ کرے, جھوٹ بھی نہ بولے, لیکن یہ کہ اس کو وہ سستا دے دے, خرید بھاؤ دے دے, یا تھوڑا اپنا ٹھیک ہے پلے سے ظاہری نقصان کر دے. یہ نقصان نہیں ہے, یہ نفع ہے. اللہ کے بندوں پر پیسہ خرچ کرنا, کسی غریب کو کوئی مطلب سستی چیز دے دینا, یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. یا دل خوش ہوگا اس کا, یہاں پر دل سے کیسے دعائیں نکلیں گی. یہاں پر تھوڑا سا بابا یہ جو آپ نے مدنی پھول دیا, ایک ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ میں نے کمایا, میری آمدنی ہوئی اور اس سے میں نے صدقہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اب آیا ابھی آپ نے جو مدنی پھول عطا فرمایا, کوئی غریب آدمی آیا, میں جانتا ہوں غریب ہے نہیں لے سکتا, اب میں نے کمانے کے بعد 1200 روپے صدقہ کرنا ہے, نیت ہے میری, اور اس کو جو غریب آدمی ہے ان غریبوں میں سے بعض کو 100, 150, 200, 300 کر کے اگر میں 1200 روپے یوں اپنی آمدنی یا اپنا نفع چھوڑ دیتا ہوں اور 1200 روپے جائیں گے میرے جیب سے, تو کیا یہ 1200 روپے جو میری جیب سے چلے گئے جو کہ میں نے ان کو نفع پہنچا دیا, بتانا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا کہہ سکتے کہ یہ بھی صدقے کا ثواب وہ کمائے گا؟ کیسا ثواب ملے گا اس کا؟ تو بہت اجر ملے گا اس کو, سبحان اللہ, کہ بالکل یعنی ٹارگیٹ پہ اس کا مطلب ہے کہ صدقہ جا رہا ہے. واہ سبحان, اس کا کار ثواب, بہت ثواب ملے گا, یہ کار ثواب ہے اس کے لیے. یہ غریب کو مطلب ایسی یعنی کہ راحت دی. نہیں ایسے غریب ہوتے ہیں جو ایک غریب کا پتہ چلا تھا مجھے, ہمارا اپنا بستے کا ذمہ دار تھا اسلام بھائی, کہ وہ مطلب سال میں اس بکری عید میں گوشت پکے ان کے گھر میں, باقی سارا سال گوشت آمدنی نہیں تھی اتنی کہ بےچارا گوشت خرید سکے. نہ وہ مطلب یہ کہ وہ فقرا میں سے کہ چلو بھیک مانگ کے گزارا کرے, نعوذ باللہ. اپنا مطلب اسلامی بھائی مطلب انہیں کسی نے بتایا کہ اس طرح ہمارے ایک عیسائی بھائی ہے کہ بستہ ذمہ دار ہے اپنی مجلس تعویذات کا, اور وہ بےچارا مطلب یہ کہ بولتا انہیں کو بتایا ہوا نا اپنے دوست کو, ہمارے گھر میں تو بھائی یار بس بکری میں گوشت پکتا ہے یار, اتنا مہنگا گوشت لائے کہاں سے, تنخواہ اتنی ہے, بچے اتنے ہیں, اخراجات سامنے اخراجات کتنے ہیں, پیسی مہنگائی ہے, زہر مہنگا ہو گیا, خودکشی کرنے والے بھی شاید مفت کے راستے ڈھونڈتے ہوں گے, ہر چیز مہنگی ہوگی, دوائیں کتنی مہنگی ہیں, انسانیت کے نام پر بننے والے ڈاکٹروں کی فیسیں یا دو دو ہزار روپے فیسیں لیتے ہیں, اب کہاں سے لائے یار جس کی پانچ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار تنخواہ ہے وہ ڈاکٹر کی فیس کہاں سے لائے, اور پھر یہ خالی یہ فیس کوئی جیسی بڑی فیس کا ڈاکٹر ہوگا نا ویسی اس کی دوائیں بھی ہائی کوالٹی کی ہوں گی, تو یار بالکل یعنی کہ سمجھ نہیں پڑتی یار کہ مالدار مالدار تر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. جی ہاں بابا, اگر یہ مالدار اور سرمادار جب تک اپنے خزانے کا منہ نہیں کھولیں گے نا تو غربت ختم نہیں ہوگی, ان کو اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے غریبوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ نفلی صدقات دینا ان پر واجب ہے, لیکن یہ کہ صحیح زکات اور صحیح ٹارگٹ پر پہنچے, ٹارگٹ پر نہیں پہنچتی زکات, اس کے ادب پر نہیں پہنچتی, ان کو معلومات نہیں ہوتی زکات کیسے دی جائے, تو یوں جو حقدار ہیں ان کو نہیں پہنچتی زکات. حالانکہ زکات کا افضل ترین مصرف یہ ہے کہ اپنے رشتے دار کو دے جو حقدار ہو, افضل ترین دعوت اسلامی کو نہ دے, اپنے رشتے دار کو دے, جو سفید پوش اپنا رشتے دار ہے خاص کر, اور اگر وہ ناراض ہے آپ سے تو پھر ثواب اور بڑھ جائے گا, بھلے ناراض ہے آپ, یہ نہیں پتا چلے کہ کس نے دیا, یہ تو پھر وہ کیا ضرورت ہے, اب انڈائریکٹ اس کو بھیج دیں. اب جیسے کہ مثال کے طور پر مجھے کسی نے لاکھ روپے دے دیے تحفے میں, اب میں یہ لاکھ روپے کسی کو دوں کہ یار میرے کو لاکھ روپے تحفے میں آئے ذرا فلاں کو دے دو, میرا نام نہیں لینا, میرا نام نہیں لینا, مگر ایک کو تو میں نے بتایا نا, تو یہ مطلب کچھ گڑبڑ پیدا ہوئے گا. اچھا اب مجھے کیا کرنا چاہیے کہ یہ لاکھ روپے ہے تو میرے مجھے تحفے میں آئے, اور مجھے اللہ کی راہ میں دینے, اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ لاکھ روپے میں نے دیے. اچھا اب میری پوزیشن یہ ہے کہ میں لاکھ روپے ویسے اگر دوں نا تو یہ لاکھ روپے ذرا آپ وہ مالی آپ کو دے دینا دعوت اسلامی کی, لاکھ روپے آئے ہوئے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ الیاس اپنی جیب سے دے رہا ہے لاکھ روپے, کوئی چندہ دے گیا ہوگا, میرے کو نہیں آتے چندہ کہ دے دو دعوت اسلامی کو, تو جو میری بچت تو ممکن ہے, لیکن میں یہ بچت کا راستہ کروں تو نا, کہوں تو ایک کو تو رازدار بناؤ کہ میں اتنا سخی ہوں کہ مطلب میں لاکھ روپے بھی دے سکتا ہوں رائے خدا میں, تو یوں میں یہ سمجھانے کے لیے کہ پہلے کے بزرگان دین کے یہ واقعات ہیں کہ یہ کسی کو دینا ہو تو یا تو نابینا کو ڈھونڈتے تھے, آواز بھی نہیں نکالتے تھے اپنی, چپکے سے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے, نابینا دیکھ کے ہی نہیں آواز بھی بولے تو سنے نا کہ آئے فلان دے گیا ہے, کچھ بھی نہیں چپکے اس کے ہاتھ میں دے کر سرک گئے, سمجھے, وہ نابینا ڈھونڈتا رہا کہ کون دے گیا. اچھا اسی طرح کسی کو جانتے کہ یہ ہے واقعی مستحق تو اس کے گھر میں اور رات کے اندھیرے میں جا کے رکھ کے آ جاتے تھے, سرکا کے آ جاتے تھے, پھر اس کو پتا نہیں چلے, صبح پتا چلے کہ یار واہ کوئی دے گیا ہے. تو یہ ایسے بھی بزرگان دین گزرے ہمارے مخلصین کہ جو یوں کسی کو پتا چلنے نہیں دیتے تھے, ہمارے یہاں تو مطلب وہاں کا اعلان ہوتا ہے اخبار میں, نام آتا ہے کہ فلاں نے مطلب یہ اتنا ڈونیشن دیا ہے, اور فوٹو بھی کھینچواتا ہے وہ, وہ الٹے ہاتھ سے دے رہا ہے, سیدھے ہاتھ سے ہاتھ ملا رہا ہے اور کیمرے کا دیدار کر رہا ہوتا ہے کہ کیمرہ برابر مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. اب مگر اخلاص کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تو دوسروں کو پتا چلے اس طرح کوئی دے تو اس کو ہم ریاکار نہیں بولیں گے, جب تک کیونکہ اس کی نیت یہ جانے ہمیں نہیں پتا, وہ اپنے طور پر سوچے کہ میں کیوں دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہوں, خود سوچے. بہرحال یہ کہ ہے بہت آٹیاں بہت ہیں اس میں, شیطان جو آٹی مار دیتا ہے اور ہماری نیکی جو ہے نا وہ دبو دیتا ہے, اور بعض اوقات جس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں وہ گناہ ہوتا ہے, نیکی نہیں ہوتی, وہ نیکی رہتی نہیں ہے. اگر خالص ادن ریا ہے تو پھر تو وہ نیکی رہی کا ہے. اللہ کرم کر چلا ہے, ریا تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اس سے تو اچھا ہے کہ وہ دیتا ہی نہیں. اب میں اس لیے خیرات دوں رائے خدا میں کہ میری واہ واہ ہوگی, میں بہت سخی کہلا ہوں, بڑا دلیر کہلا ہوں, تو اب یہ اس لیے دی میں نے, چار آدمی دیکھے اس طرح سب کو پتا چلے, پھر خود اظہار بھی کرے کہ ماں بدولت نے یہ کیا, میں نے یہ بنایا, میں نے مسجد بنائی, میں نے فلاں کیا, اور نیت یہ کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں خیر خیرات کرنے والا آدمی ہوں. اب آپ بتائیے پھر اگر ریا نہیں ہے تو کیا ہے یار؟ اب یہ نیکی اس کو جنت میں پہنچائے گی, جہنم کا سبب یہ کر رہا ہے کہ اب یہ نیکی نیکی رہے گی یا گناہ میں کنورٹ ہو جائے گی. اور جہالت کی وجہ سے یہ بہت زیادہ اس طرف رجحان ہے لوگوں کا کہ اپنی جو بھی یہ نیکی کرتے ہیں اس کا وہ بالکل یعنی کہ سب سے بڑا ڈھول جو گلے میں لٹکا کر کمر جھکا دیتے اور بجاتے چلے جاتے اس کو کہ بس وہ میں نے یہ نیکی کی, چاہے ٹی وی پر آئے, چاہے اس پہ آئے, خبروں میں آئے, فلاں آئے کہ صاحب وہ فلاں نے یہ کیا یہ کیا, میں نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, امام صاحب کو بولیں گے امام صاحب ذرا وہ دعا کر دینا اور میں نے جو پنکھے لگائے اللہ قبول کر لیں, امام صاحب جب بھونگڑے پہ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ تک آواز پہنچے گی معاذ اللہ قبول کرے گا. دے کر چپ نہیں مرتے, مولانا کو بولتے ہیں نام لے کر میرے لیے دعا کرنا کہ میں نے یہ کیا مسجد میں احسان کیا. اب مولانا بھی بیچارہ بگاڑے گا نہیں سیٹ صاحب سے, اس کو نام تو لینا ہی پڑے گا, تعریف کے ساتھ دو لقب دینے پڑیں گے. یہ سب جو ہے نا یہ زیادہ تر علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے, معلومات ہوتی نہیں ہے, نہ ایسے لوگ مدنی چینل پر ہوتے ہیں, نہ مطلب کتابیں پڑھتے ہیں, نہ بیانات سنتے ہیں, اور بس وہ بیچارے خیرات زکات کرتے ہیں لیکن ثواب کے ان کے لیے بڑے مسئلے ہیں کہ ثواب ملے کیسے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. یہ ہو سکتا ہے پاپا کہ کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا ریاکاری کیا نہ اخلاص کیا نہ بد ہوتا نا بد میں دے رہا ہوں بیٹھے تو سنتا ہے اچھا اچھا یہ ریاکاری ہے اچھا اچھا یہ اخلاص ہے. کیا یہ بھی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بس اس کو یہ پتا ہے کہ بھائی دینا چاہیے اب وہ دے بھی رہا ہے چار آدمی کو بتا بھی رہا ہے اور میں بھی بتا رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے نیت پر ہے بتا رہا ہے تو یہ غور کرے میں کیوں بتا رہا ہوں اس کو. نہیں ریاکاری کی طرف اس کی توجہ اس کو تعریف کا پتہ ہی نہیں کہ جو میں بتا رہا ہوں اس کو ریاکاری کہتے ہیں. ہاں ریاکاری کی تعریف پتہ ہونی چاہیے. تو ریاکاری کی تعریف ڈیفینیشن جو ہے نا وہ یہ کہ جو کام عبادت کا ہو, عبادت کا جیسے اللہ کی راہ میں خیرات کرنا عبادت ہے, تو عبادت سے مقصود عزت, عبادت سے مقصود لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت داخل کرنا یا مال حاصل کرنا ہو. یعنی کوئی عبادت جیسے اس لیے کہ تسبیح پھرائی جا رہا ہے, کوئی مالدار آدمی آیا تو وہ تسبیح بھی ہلا رہا ہے ہونٹ بھی ہلا رہا ہے تاکہ یہ کچھ میری جھولی میں ڈال دے مثال کے طور پر, تو اب یہ ریاکاری ہوئی کہ یہ اللہ کے لیے تو پڑھ نہیں رہا, یہ پٹاپٹ جو ہونٹ ہلا رہا ہے, یا یہ چلو پیسے نہیں چاہیے لیکن اب کوئی دیکھ رہا تو ہونٹ ہلایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ سمجھے گا جمدے کو پڑھتا رہتا ہے. یا لوگ دیکھ رہے ہیں تسبیح جیسے نکالی اس کو پڑھنی شروع کر دی تاکہ لوگ دیکھیں گے تسبیح پڑھ رہا ہے. یہ سراہتن بولے گا نہیں میں اس لیے کر رہا ہوں, لیکن ہم نے نیت پر غور کر کے پہلے کیوں نہیں پڑھ رہا تھا. اچھا اسی طرح پہلے چپ چاپ پڑھ رہا تھا, اب کسی کی آمد ہوئی یا کسی کے آگے یہ گزرا پڑھتے پڑھتے درست شریف پڑھتے پڑھتے گیا اور اب کسی کے پاس جب پہنچا تو وہ درست شریف زور سے ختم کیا پڑھنا, پھر السلام علیکم کہا. تو یہ نا اس کے سامنے درست شریف کی آواز نکالنے کا مقصد کیا دے رہا. اگر ایسا کہ اس کو پتا چلے کہ میں وہ پڑھتا رہتا ہوں درود شریف تو یہ ریاکاری ہوئی کہ نہیں ہوئی. اگر اور کوئی اس کا اس کے پاس لینے کے تعویل نہ ہو, اس کی حاجت کے بغیر اس نے یہ کیا. اب کوئی پیشوا وہ اظہار کرتا ہے اور مقصود یہ کہ تاکہ مجھے فالو کرنے والے جو ہے وہ بھی پڑھتے رہیں تو چلو ایک یہ اس کا جائز مقصد ہے, اس پر اس کو ثواب ملے گا. ہر ایک تو پیشوا نہیں ہوتا نا. تو یہ تو عام ہے, جب لوگ دیکھتے ہوتے وہ آدمی اور فڑفڑانا شروع کر دیتے ہیں ویسے چپ ہوتے نہیں پڑھتے. ابھی کیا نیت ہوتی ہے یہ خود دل میں غور کریں نا اپنے. لوگ دیکھتے ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں, دعا میں کوئی نہیں دیکھتا, اکیلے میں ہوتے تو آنکھوں کے مطلب وہ کنویں خشک ہو جاتے ہیں, کہیں نکلتا ہی نہیں اس میں سے. یہ اپنے اس پہ غور کرے گا یہ کیا ہے, مطلب ایسا کیوں ہے. نیت پر ہے داروں مدد غور کرتا رہے بس. جیسے اب نعت شریف پڑھنے والا اس لیے پڑھتا ہے کہ پڑھوں گا تو مجھے پیسے ملیں گے, نعت شریف پڑھنا عبادت ہے, پڑھوں گا تو مجھے پیسے ملیں گے, چاہے طے کیا نہ کیا, طے کرنا نہ کرنا یہ نہیں کہ میں نے طے تھوڑی کیا. سرکار کے ٹکڑے مل رہے, ٹکڑے نہیں مل رہی ہے کہ انگارے مل رہے تم کو, جبکہ تمہارا ذہن یہ بنا ہوا کہ پیسے ملیں گے اس لیے تو پڑھنا ہے, بنا نہیں پڑھوں گا. غریب بلا گا تو گلا بیٹھ ہی جانا ہے سمجھے. تو اب یہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اگر یہ اس لیے پڑھ رہا ہے اور کلام بھی وہ منتخب کیا تاکہ لوگ خوب جھومے اور ان کے ہاتھ ہلے اور جیب میں چلے جائیں اور کچھ نکل آئے. رونے والا کلام پڑھوں گا تو جیب میں ہاتھ جائے گا تو رومال نکلے گا آنسو پوچھنے کے لیے, نوٹ نہیں نکلے گی. تو اسے جمانے والا کلام پڑھو, ان کو خوب جمع ہوتا کہ وجہ میں آ کر اور موج میں آ کے نوٹ نچاور کریں. اگر معاذ اللہ ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اس لیے کرتا ہے, میں آپ کو سمجھا نہیں لفظ کر رہا ہوں کہ اگر وہ یہ ہے ذہن, بعضوں کے واضح قرائن ہوتے ہیں, قرائن بالکل واضح ہوتے ہیں تو اس لیے وہ پڑھتے ہیں. تو اب اگر وہ یہ ذہن ہے اس کا تو یہ ریاکاری ہوئی, جو ملا وہ حرام ہے. اور اب اس کی نعت اس کے لیے عبادت کیسے رہے گی؟ یا میں جاؤں گا نعت شریف پڑھنے کے لیے مجھے قبر ملے گا, اب وہ کور کے لیے گیا ہوا ہے کور ملے گا, اپنے مانگتے نہیں ہیں کہیں کچھ نہیں بولتے, سرکار کے ٹکڑے تو یہ کور ملے گا اور پتا ہے کہ کور نہیں ملے گا تو نہیں جائے گا, اور اس کو پتا ہے کہ اس کو جب تک میں کور نہیں دوں گا آئندہ میری محفل میں آئے گا نہیں, اور یہ نہیں آئے گا یار محفل اٹھے گی کیسے. اب اس کو ضرورت ہے تو وہ کور دے گا, دینے والا بھی گناہ گار لینے والا بھی گناہ گار. کور سے مراد ہوئی نوٹوں کا کور, نوٹیں ڈال کے دیتے ہیں اس میں. تو یہ بھی ہمارے ہیں, چلو بھائی پیسے نہیں لیتے آپ پیسے, نہیں نہیں تبرک, تبرک میں سوٹ پیس مل گیا, پتا سوٹ پیس ملے گا, مٹا گیا ڈبا ملے گا. اب یہ سارے وہ تبرک, یہ نوٹوں کو بھی تبرک بولتے, تو یہ تبرک کہہ کر یہ پھر قیامت کے دن پتا, ابھی تو میرے خلاف بعض اوقات کچھ نکل جاتا ہے کسی کسی کے منہ سے, لیکن قیامت کے دن پتا چلے گا یہ ہماری بھلائی کے لیے بول رہا تھا یا ہماری برائی کے لیے بول رہا تھا. بات کرے آدمی دلیل سے کرے, کیونکہ میں مطلب ظاہر ہے کہ میرے کو کیا تکلیف ہے, میں تو سب کو سمجھا کرتا ہوں. جب میں بولنے والا ہوں میں پولیس والوں کو بولتا ہوں تم رشوتیں لینا چھوڑو جو لیتے ہیں ان کو, کبھی راشی افسروں کی خبر لیتا ہوں, آپ کو پتا اپنا مدنی چینل تو سبھی کو سمجھاتا رہتا ہے, میں پولیس والوں سے دشمنی ہے, نہ ان افسروں سے کوئی ذاتی دشمنی ہے ہماری, سب کی اصلاح کے لیے عرض کرتے رہتے ہیں. یعنی ویپاریوں کو لیتے ہیں کہ مالداروں کی کان کھینچنے شروع کر دیتے ہیں, کہ مال کے پیچھے لگنے کے بجائے مولا کی بارگاہ میں حاضری دو, یہ مال تمہیں نہیں چھوڑائے گا, مولا کی محبت تمہیں چھڑائے گی, مولا کی عبادت تمہیں چھڑائے گی. تو سبھی کو سمجھاتے رہتے ہیں, عرض کرتے رہتے ہیں. اب اس میں کسی کو ریئیکشن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ہم پر سب پر رحم فرمائے. تو کسی کی ذاتی واللہ مطلب ہے کہ تھوڑی مطلب میں یہ کر رہا ہوں, میں تو آخرت کی بھلائی کے لیے سب کی اصلاح کے لیے عرض کرتا ہوں. نہ کسی کو میں نومینیٹ کرتا ہوں, نہ کسی کا میں اشارہ کرتا ہوں, میں نہ کسی کا نام کبھی لیتا ہوں, نہ کسی افسر کا, کسی پولیس کے افسر کا تھوڑی نام لیتا ہوں, یا وزیر کا نام لیتا ہوں, ایم این اے کا نام لیتا ہوں. میں تو یہ کامن جو نام ہوتے ہیں یا ان کے القاب ہوتے ہیں اس کے ساتھ عرض کرتا رہتا ہوں, سب کو عرض کرتا رہتا ہوں. شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کرسی کے پیچھے مرتے ہیں, مارتے ہیں, پتہ نہیں کیا ان کو اس میں نظر آ گیا ہے. اپنے سب کو سمجھاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما, ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے, ہمیں ثواب سے محروم نہ کرے. آمین آمین. اور خامہ خواہ جو مسلمان ناراض ہو جاتے ہیں ان کو اس ناراضی کے وبال سے بھی بچائے کہ یہ اس طرح اپنا نقصان کرتے ہیں. میرا کیا بگائیں گے بےچارے, اپنا نقصان کرتے ہیں. ہم اپنے سب کو سمجھاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, سب کے صدقے ہمیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے, قبول کرنے کا ذہن عطا فرمائے. آمین یا رحمان. آخرت کی بہتریاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی بے حد مختصر ہے. آمین. بے شک بے شک. کما تدین و تدان والے آپ کے بیان پر ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے, کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ آواز بچائے گی, نہ انداز بچائے گا, نہ اپنا پھونک پھا اور یہ جو مطلب دولت کی ریل پیل بچائیے, کچھ کام نہیں آئے گا. کچھ کام, بس محبوب کے قدموں سے لپٹ جاؤ, آقا چھوڑائیں گے. شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے, عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. تیرے واسطے ہو میرا بچپن, تیرے واسطے ہو کبھی حبیب. میٹھی میٹھی اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس وقت بہت ساری برائیوں اور گناہوں اور بے بات کی عادتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے. میں باپا سے عرض کرتا ہوں ہم سب کو توبہ کروا دیں, کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں ہے. توبہ بہت بڑا تحفہ ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم سب کے لیے. ہمیں اللہ خلوص کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. نیز یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمیں اس غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کا مرید بنا دے جو ہمیں یہ بشارت دیتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. آئیے توبہ بھی کرتے ہیں, بیعت بھی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی توبہ پر استقامت عطا فرمائے. بابا توبہ بھی کروا دیں اور ہمیں اپنا مرید بھی بنا دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندانِ عالیشان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک غلاموں میں اٹھا. صلوات و سلام علیک یا نبی اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل کل 31 دسمبر کی جو میڈیا کی تاریخ میں ہسٹوریکل ٹرانسمیشن ہوئی ہے, الحمدللہ جو مدنی چینل نے پیش کی ہے, اس کے حوالے سے کچھ تاثرات ہیں, آئیے وہ سن لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب نواز اتاری پنجاب کے شہر اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کو سارے اسلامی بھائیوں کو ہماری طرف سے مبارکباد. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم 31 دسمبر کی رات کو فیضان مدینہ میں تھے, اکاڑا فیضان مدینہ میں تھے اور اتنی پرسوز کیفیت تھی. یہ ہماری زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم خرافات سے بچ گئے ہیں. دیہات سے لوگوں کو فیضان مدینہ اکاڑا میں کھینچا اور ہمارے ذمہ داران کو جو ہم تک اتنے دور بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں کو گاؤں سے لے کر گئے. ہم سب کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں اور پیارے باپا جان ایک میری مدنی التجا ہے کہ عید میلاد النبی کے موقع پر بھی تمام دیہات والوں کو یاد رکھا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے نالو طاہر ہے. الحمدللہ عزوجل رات مدنی چینل تے ٹرانسمیشن دیتی, دل داری خوش تھی. الحمدللہ عزوجل رات دسن دسن دے سمی پیا صبح جو وری اٹھیا تو وہی ٹرانسمیشن وری لائیو ہلے پئی. الحمدللہ عزوجل داڑی دل خوش تھی تبیرو چکر مدنی چینل تے ہی صرف اتری لمبی ٹرانسمیشن ہلے پئی. الحمدللہ عزوجل جے صبح کھے اٹھیا تے الحمدللہ وہی لائیو ٹرانسمیشن ہلے پئی. دل داری خوش تھی مجھے گھر جا بار بھی خوش تھیا خوشی سا ہوں مدنی چینل دسن پیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں محمد امید, کل کی لائیو ٹرانسمیشن رات میں دیکھی, بہت اچھا بہت اچھی ٹرانسمیشن تھی, دل بہت خوش ہوا اور خاص طور پر مدنی کسوٹی بھی بہت اچھی ترکیب. ماشاءاللہ. پپا یہ مدنی کسوٹی کی طرف چلے. جی بابا جی جی بولو. مدنی کسوٹی کی طرف چلیں. میرا خیال ہے کہ اس کو ابھی ساڑھے دس بجے ساڑھے دس بجے لیتے ہیں. ایک ذہن میں سوال تھا بابا بھنڈی کے بارے میں, جب سبزی کی بات چلی تھی تو بھنڈی کے بارے میں تھا, پوچھ لوں کہ بھنڈی کا عموماً جس آپ کا میں دیکھا کہ بھنڈی کا سر جو اڑا دیتے ہیں اس کی دب کاٹ دیتے ہیں آپ اسے منع فرماتے ہیں, تو ماشاءاللہ آپ یہ چند مدنی مذاکروں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پھل سبزی اور دیگر مطلب کہ جو مشروبات وغیرہ جیسے دودھ کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا, یقین مانیے آج بھی ایک اسلام بھائی نے بتایا یہ گاجر کے معاملے میں, یہ دودھ کے معاملے میں اور کئی چیزوں کے معاملے میں انہوں نے محفوظ ایک انڈے ابلے ہوئے انڈے کے بارے میں اور اس کے علاوہ جو معلومات دی, مطلب یہ ایک ایکسکلوسیو پر اٹ کر ایک یہ ہم سب کے لیے ایک معلوماتی چیزیں کھاتے پیتے زندگی گزر گئی, لیکن اس کے وہ فوائد جو آج پتہ چل رہے ہیں اس سے پہلے ہمیں اس کے فوائد کا اتنا اندازہ نہیں تھا. تو یہ بھنڈی ہے اس کے بھی کچھ فوائد اگر آپ بیان کر دیں تاکہ اس کی طرف بھی ہماری رغبت ہو جائے. واقعی بھنڈی عموماً لوگ پسند نہیں کرتے کھانا, بلکہ جب بھنڈی پک کر سامنے آتی ہے نا تو اگر اور کوئی ڈش نہ ہو نا تو موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ اب یار یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے. حالانکہ بھنڈی کے فوائد بہت ہیں, اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. تو اس کے فوائد یہ فوائد میں سے یہ ہے کہ ذہنی دباؤ اور جسمانی کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے. بھنڈی کھانے سے السر اور جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے مدینی کی, کیا بات ہے مدینی. نیز پھیپھڑوں میں اگر انفیکشن ہو جائے یا گلا خراب ہو جائے بھنڈی فائدہ کرتی ہے اس میں. واہ واہ, بھنڈی وہ واحد سبزی ہے جو اپنے اندر وٹامن سی کی بہت بڑی مقدار رکھتی ہے, اور ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھنڈی اگر مسلسل بہت زیادہ استعمال کرتا رہے آدمی تو وہ کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کر لیتی ہے. اور کیا بات ہے, ایک باریک بھنڈی آتی ہے بالکل, یعنی کہ یعنی شروعات کی کولی کولی میمری میں کوئی بولتے ہیں جیسے بیج بھی نہ بنے ہو, تو یہ بھنڈی اگر جریان کا مریض کھائے نا کچی کچی تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہو جائے گا. حالانکہ یہ مرض ایسا مطلب ہے کہ وہ حیران کرتا ہے کہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتا. باپا زیادہ گرم جن کا مزاج ہو نا گرمی سے جو پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے فرت بخش ہے بھنڈی. پیشاب میں جلن ہو تو اس کا استعمال مفید ہے. مسانے پر اگر ورم ہو جائے سوزش ہو جائے تو اس میں بھی یہ بھنڈی جو ہے اگر اس کی ڈیڑھ چھٹانک پھلیاں اسی قدر پانی یعنی ڈیڑھ چھٹانک یعنی تقریباً 75 گرام بھنڈی ہو اور 75 گرام پانی ان کو 3 منٹ ابال کر جوشاندہ بنا لیا جائے اور چھان کر شکر ملا کر پیا جائے تو مسانے کا ورم انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. اچھا جریان کے لیے جو میں نے نرم بھنڈی آپ کو بتائی تو اس میں یہ کہ نرم بھنڈی جس میں ابھی تک بیج نہ پڑے ہوں یعنی کوپلے اس کی توڑ لی جائے درخت سے یعنی بیج اس میں بنے نہیں ہے ایسی بھنڈی تو اس کا یہ لکھا کہ سکھا دیا جائے, اس کو سکھانے کے بعد اس کو پیس لیا جائے, پیس کر اس کا پاؤڈر کھانا جو ہے یہ جریان کے مریض کے لیے بہت مفید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مسئلہ یہ ہے, اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں, پلیز میری ہیلپ کیجیے اور مجھے نیکی کی دعوت دیجیے, اور میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں, نیک بننا چاہتا ہوں. میں ایسی زندگی میں ہوں, بہت گمراہ زندگی میں ہوں, میں اس زندگی سے نکلنا چاہتا ہوں. پلیز بابا جی میری مدد کیجیے کہ میں آپ سے مدد چاہتا ہوں, اچھے کام کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا سوال ہے آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سچی توبہ کیجیے, پچھلے گناہوں سے سبھی کو توبہ کرنی چاہیے, تو سچی توبہ کرے. اور توبہ میں یہ ضروری ہے, توبہ کے ارکان میں یہ ہے کہ گناہ کو دل میں اپنے برا جانے, نفرت اس سے ہو, بیزار ہو. اور اس گناہ سے توبہ کرے کہ یا اللہ میں اس سے باز آیا, میں اس سے رجوع کرتا ہوں, اور یہ عہد کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. تو یہ ہوئی توبہ. اور اگر اس کی تلافی, جیسے نمازیں نہیں پڑھتا, تو اب یہ اس طرح توبہ تو کرے کہ آئندہ نہیں چھوڑوں گا, لیکن ساتھ میں تلافی جتنی قضائے وہ بھی ادا کرنی ہوں گی. کسی کے پیسے کھا لیے, چھین لیے, تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح توبہ تو کرے, لیکن ساتھ میں یہ پیسے اس کو لوٹانے بھی ہوں گے, تو توبہ کمپلیٹ ہوگی. اب وہ معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے, نہ لے معاف کر دے, لیکن اس سے معاف کرانے ہوں گے. پھر یہ کہ نمازیں پابندی سے جاری رہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنے آپ کو پیش کر دے, اجتماعات میں شریک ہوں, درس میں شرکت کرے. آپ کے یہاں مدنی اپنے مدرسۃ المدینہ بالغان ہو تو وہ قرآن کریم درست کرے اپنا, عموماً رات کو ہوتا ہی ہے, عموماً تو 40 منٹ کے لگ بھگ ہوتا ہی ہے, زیادہ دیر نہیں ہوتی, عشاء کے بعد ہوتا ہے. تو اس میں آپ حاضری دیں روزانہ, اور اس کے علاوہ مدنی قافلوں میں سفر کریں, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی ترکیب فرمائیں, مدنی انعامات کا رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں اور اس کو پڑھیں, اور اس کی خانہ پوری کریں. اس میں سارا طریقہ لکھا ہوا ہے, وہ نیک بنانے کا نسخہ ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح ہاتھ پیر ماریں گے تو ترکیب بن جائے گی. خالی پڑھے پڑھے مطلب یہ کہ درخت کے نیچے تو پہنچ جائے آدمی, پھل بھی لٹکے ہوئے بولے پھل کھانے کھانے کھانے, اب انتظار کرے کہ منہ کھول کر کے میرے منہ میں گرے تو کھاؤں, تو یہ تو نہیں ہوگا نا. وہ کچھ کرنا پڑے گا نا کہ پھل گرے ادھر سے, ٹینی ہلانی پڑے گی یا درخت پر چڑھنا پڑے گا, اس کو توڑنا پڑے گا, پھر کھانا پڑے گا, چبانا پڑے گا, سب کرنا پڑے گا. بھوک لگی ہے تو کھانا پکانا پڑے گا, یا جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسوں سے خریدنا پڑے گا. تو اب اسی طرح خالی ایسے بولتے بولتے کہ میں نیک ہو جاؤں نیک ہو جاؤں نیک ہو جاؤں نیک ہو جاؤں, تو کیسے نیک ہو جائے گی؟ آپ کو تھوڑا اس کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا. خالی چاہنے سے ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے, مقلب القلوب ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیجئے اور نیکیوں کی طرف قدم بڑھا دیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے صدقے مجھے بھی نیک بنائے, ہم سب نیک بن جائیں, مسجد آباد ہو جائے ہماری. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. چلیے میرے شخصیت سوچ لی. بابا اس سے پہلے ایک بہار سنا. سبحان اللہ. لبیک. بیرون ملک سے میل آئی ہے, فیڈ بیک @ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ ہے غالباً ہمارا ای میل ایڈریس فیڈ بیک. اس پر بہت ساری بہاریں آتی ہیں, تاثرات آتے رہتے ہیں, دنیا بھر سے آتے ہیں. تو ابھی ایک میل مجھے فارورڈ کی گئی ہے, وہ بیرون ملک سے, کہ ایک مسلمان بابا غیر مسلم لڑکی سے شادی کر کر گھر لے آیا اور گھر میں رہنے لگی. اب اس کے گھر میں چلنا شروع ہوا مدنی چینل. جب مدنی چینل چلنا شروع ہوا تو وہ جو غیر مسلم لڑکی تھی اس سے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا. اس میں دیکھتے دیکھتے اس نے اپنے اس شور کو بولا کہ یہ جو تم مسلمانوں کا یہ جو چینل ہے مدنی چینل, اس پر میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ نماز کا نہ داڑھی کا بولتے ہیں, تو تم نہ نماز پڑھتے نہ داڑھی رکھتے ہو, تو کیوں نہ تم نماز پڑھو نہ داڑھی بھی رکھو. سبحان اللہ. تو اس نے کہا, تو اب جیسے ہی یہ میل یوں ہے کہ جیسے اس نے اس کو نماز اور داڑھی کا کہا تو وہ نماز اور داڑھی پر تیار ہوا. یہ اس کا بولنا اس کے دل میں اسلام کی ایسی محبت لے آیا کہ وہ بھی کلیمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح کی بہت ساری میل ہمیں فیڈ بیک پر آتی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہمارے چینل کے ناظر ہماری مجلس فیڈ بیک کا ای میل ایڈریس بھی بتا دے. اور اس پر بہاریں آتی رہتی ہیں, آپ کے تاثرات آتے رہتے ہیں, آپ کی فرمائشیں بھی آتی ہیں, اور اس طرح بھی آپ کے جملے میں نے بھی پڑھے تھے کہ میں کیا مدنی چینل کی تعریف کروں, میرے پاس ورڈنگ ہی نہیں ہے سبحان اللہ کہ میں کوئی مدنی چینل کے لیے تعریف کر سکوں. پھر مدنی مذاکروں کو بابا بہت زیادہ الحمدللہ سراہایا جا رہا ہے, پسند کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. تو آپ بھی اپنے تاثرات, اپنے جذبات اور اثر اس طرح کی مدنی بہاریں اور بھی بہت ساری مدنی بہاریں آپ کے ساتھ پیش آئی ہوئی ہوں گی. خود کل کی رات کتنی سارے واقعات آپ کے سامنے آئے ہوں گے, کسی نے شراب سے توبہ کر لی ہوگی, جوئے سے توبہ کر لی ہوگی, بدکاری سے توبہ کر لی ہوگی, کوئی داڑھی رکھ کر نمازی بھی بن گیا ہوگا, نہ جانے کیسی کیسی بہاریں آپ کو ملی ہوں گی, کیسے کیسے لوگ آپ کو آج بھی ملیں گے, کل بھی ملیں گے, ملتے رہیں گے کہ یار بس وہ 31 دسمبر کی رات میری تبدیلی کی رات تھی, وہ سال تو کیا تبدیل ہوا میں تبدیل ہو گیا ہوں, اور یہ مدنی چینل نے, مدنی مذاکروں نے اور یہ مدنی پھولوں نے مجھے تبدیل کر دیا. تو آپ بھی یہ فیڈ بیک ایٹ دعوت اسلامی مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر آپ اپنی اس طرح کے جذبات و تاثرات میل کریں یا ایس ایم ایس کریں, ایس ایم ایس کا نمبر بھی ہے. اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی کی بہار یا کسی نہ کی تاثرات ہم چینل پر بیان کریں. جو اسلام قبول کرے شادی صاحبہ, تو اللہ کرے کہ وہ سن رہے ہوں, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کسی عالم دین کے پاس وہ صاحب حاضر ہوں اور ان کو اپنا قصہ بتائیں اور ان سے وہ جیسا حکم شریعت فرمائے. تو اگر وہ حکم دے کہ بھئی تم لوگ پروپر طریقے پر نکاح کر لو تو وہ پھر وہ نکاح کر لے, کیونکہ کس غیر مسلم سے اور کس انداز میں نکاح کیا ہے, کیونکہ اس میں بہت اس میں تھوڑا ڈیپتھ ہے, گہرائی ہے. تو یہی ہے کہ آپ مطلب توبہ تلہ کر کے آپ عالم دین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ جیسے فرمائے اس پر عمل کریں. ہمارے پاس جو ان کا میل ایڈریس آیا ہے بابا, اگر ہم اس میل ایڈریس پر بھی ان کو آپ کا یہ مشورہ دوبارہ میل کر دیں. بالکل ضروری ہے مشورہ, بہت ضروری ہے, یہ تو کمپلسری ہے. یہ ہمارے ان کے وائف جو کیفیات جو ہے نا وہ تو اس پہ ہوں گی, تو اس کے مطابق ان کو ہمارے دارالفتہ علیہ سنت والے ہی سے آپ ترکیب بنا کر ان کو فتویٰ بھیج دیں کہ آپ کا نکاح ہوا نہیں ہوا, یہ ہوا وہ ہوا. مدینہ مدینہ. سبحان. یہ ان کو پتا ہے جو مجھے میل فارورڈ کرتے ہیں نا, یہ اور ہمارے پاس مستقل نہیں ہمارے اسلامی بھائی جو مجھے میل فارورڈ, ہم خالی خوش ہو جائیں مرحبا اکیلا لے بیچارے گناہوں میں پڑے رہے. الحمد للہ عز و جل تھا بابا ذہن میں کہ آپ اس پر کچھ نہ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں گے. الحمد جی, شخصیت پاپا نے سوچ لی ہے اور شاہد بدری ہیں آپ, سب شاہد بھائی بھی ہیں, حمیدی صاحب بھی ہیں. جی ہاں, جاج بھائی آپ بھی ہیں. لبیک ان شاء اللہ. چلیں پھر آپ یہ جو بھی ہیں سب آ جائیں میدان میں. باپا باپا ہے, باپا باپا ہے, باپا وہ شیخ طریقت ہیں. جی باپا وہ لقب میرے پاس آئے فی الحال. باپا وہ ایک ہی سوال میں آپ جیت جائیں گے. بابا وہ عرب سے آگے بڑھیا عرب ہیں یا عرب سے ہیں یا موجودہ ہند یا پاکستان سے ہیں؟ نہیں اس طرح نہ پوچھیں موجودہ ہند یا پاکستان میں. تو بھائی یہ تین سوال تو ایک سوال میں کر لو گے تو کہتے چلے گا. کوئی ایک سوال کر یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہمارے غوث پاک ہیں, یہ عجم سے ہیں, پیدائش ان کی عجم کی ہے اور بنیادی طور پر عجم ہی ہے, لیکن پھر بغداد شریف تو وہ عرب میں ہے نا. تو اب اس سے آپ کیا مطلب سوال میں کیا ہونا چاہیے کہ عرب سے عجم سے میں کیا؟ آپ جیسے میں آپ پوچھیں گے ہند سے, تو میں تو پیدا پاکستان ہوں لیکن ہمیں مہاجر کہلاتے ہیں, انڈین کہلاتے ہیں ہم لوگ. یہ کیا اس میں وہ اپنی کہ آئندہ کے لیے کیا ہمارا ذہن ہو جائے بلال حضرت اعلیٰ حضرت یوں بیسیکلی افغانی ہے لیکن ہم ان کو انڈین بولتے ہیں, حالانکہ افغانی ہے قندھار کے. تو اس میں کوئی ایسا اس کا بھی وہ فارمولا ہم طے کر لیں اس وقت کہ کیا مطلب کبھی عربی ہوتا ہے کبھی عجمی ہو. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فارس کے تھے ایران کے تھے لیکن اب وہ عربی آتا کے پاس تھے اللہ. ان کو یہ عرب سے کہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یا عجم سے کہیں کیا کہیں؟ عموماً بابا اس میں کس قوم سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس میں یہ عموماً لیا جاتا ہے عرب قوم سے تعلق ہے یا عجم سے ہے تو اس سے کیا مراد؟ تو اب اعلیٰ حضرت پھر جیسے اعلیٰ حضرت کے لیے اگر ذہن میں ہو میرے اور تم یہ بولے کہ وہ ہند سے ہے تو میں ہاں بولوں یا نہ بولوں؟ قوم نہیں سے قوم نہیں ہوگا نا, اگر قوم پوچھیں گے قوم پوچھیں گے تو آپ کہیں گے کہ وہ جیسے کہ وہ پٹھان ان کی ایک کاسٹ بنتی ہے, مگر اگر مقام یا شہر کی, کیونکہ یہی تقسیم ہے سوال آتی ہے نا کہ ان کے ذاتی حوالے سے, ان کے شہر کے حوالے سے, ان کے علمی حوالے سے, ان کی مطلب کہ قبیلے کنبے کے حوالے سے اسی طرح پہنچنا ہوگا. تو ایک ہی سوال کے اندر ابھی تین چار سوال ہو جائیں گے تو پھر وہ نہیں. اب جو پنجاب سے ہے, اب حمیدی صاحب ہے یا افریقہ سے ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا پہلے یہ پنجاب سے تھے, اب کیا ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ کہاں سے ہے؟ باب المدینہ سے. کہ آج کل تو باب المدینہ میں انہوں نے بود باش اختیار کی ہوئی ہے. مجھے شہرت کو دیکھے جائیں گے بابا, ہاں تو کہاں کہاں کہیں گے بعدوں کا مجھے شہرت عرب عجم پاک سے کیسے ہوتی ہے؟ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو ہند یا پاک سے تو شہرت نہیں ہے. میرے پاس ایک نوجوان آتا تھا, وہ میری طرح اس نے بھی چادر گلے میں ڈال لی, مطلب وہ میں پیسے اکٹھے کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے اس کے لیے. ایک بار میرے کو بولتا ہے یہ تو اعلیٰ حضرت ریتے کا ہے, یہ سچا واقعہ ریتے کا ہے. اتنا عرصہ میرے پاس رہا, اس کو یہ پتا نہیں کہ وہ صاحب مزرا رہے مکان کا ہے. میرے بیٹے بیٹے عبید رضا, عبید رضا کے بارے میں مجھے جیسے میں نے تیری سے پڑھی ہے مولانا احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, تو یہ ہمارے ناظرین ناظرین سب ایسے ہی ہے تجھے جن میں نہ شیطان کا پتا نہ تولے کا پتا ہے. تو ہم بتائیے کیا کیا جائے شخصیت تک پہنچنا ہے؟ تو وہ جیسے پہنچتے چلے جا رہے ہیں آپ بتانے والا ان کی جو اصل جو جیسے کوئی تھوڑے وقت کے لیے آ گیا باب المدینہ, تو حمیدی صاحب کو افریقہ والا کہے پنجاب والا کہے یا باب المدینہ والا کہنا چاہیے؟ میرے اگر مجھ سے آپ پوچھے اگر مجھے کو حمیدی صاحب کی پہچان لینی ہے تو میں یہی ان کے متعلق جیسے میرے دن حمیدی صاحب کا نام آ گیا, اب میں ان کی پہچان نکلوانا چاہ رہا ہوں تو کیا ان کا تعلق پنجاب سے ہے؟ تو شاید کوئی کہے گا جی, تو پھر میں کہوں گا کیا وہ بیرون ملک بھی رہے ہیں؟ تو کہیں گے جی. اچھا کیا اس وقت وہ باب المدینہ آئے ہوئے ہیں. اب یہ تین چار سوال کروں گا تو بوجھو کر اب ایک ہی سوال کے اندر میں سارے کے سارا وہ مربع بنا دوں گا تو کیسے کام چلے گا بابا. تو الگ الگ مقامات سے چلنا پڑے گا. کیا جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہم کوئی معلومات لینا چاہیں گے تو کیا ان کی جو ولادت تھی یہ وہاں تھی, کیا یہ کسی عرب ملک ہجرت کر کر گئے تھے, یوں کر کر ہم پہنچیں گے نا بابا. جیسے امیدوں نے سوال کیا کہ عرب سے ہے تو اب یہ کہ اس میں کہ کیا آدمی کہ پاکستان سے ہے, اب وہ پاکستان سے ہے یا نہیں. مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب پاکستان سے الگ ہجرت کر کے آئے تھے جب وہ کنفیشن سارا بچاروں کا بتا گیا اور یہ تشریف لے آئے تھے. اب پاکستان تو خیر اس وقت بنگلہ دیش پاکستان تھا تو وہ پاکستانی تھے یہ. تو سوال کی ایکچولی تو یہ بہار کے تو سوال کی وضاحت پر بہاری تھے باپا کہلائیں گے تو اجمی نا. تو اسی لیے کہ یوں تھوڑا مجھے کنفیوز ہوتا ہے اس میں ہاں کہے کہ نہ کہ. آپ سوال کی وضاحت لے لیا کریں. کئی جگہ وہ گھومتا رہتا ہے, کئی ملکوں میں جاتا ہے, کبھی عرب میں جاتا ہے, کبھی عجم میں جاتا ہے, کبھی افریقہ میں جاتا ہے, کبھی امریکہ میں چلا جاتا ہے. تو آپ رقادین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس امریکہ کا گرین کارڈ. تو آپ سے سوال پوچھا جائے گا تو پاپا آپ جائے گا امریکہ جو سوال کے اندر جو ابہام ہوگا جو کیا کروں یار سوال میں جو اشکال ہوگا وہ بولوں امریکہ سے ہے. تو ایسے موقع مجھے کیا کہنا ہے بزرگوں شہرت نہیں ہوتی اس نسبت امریکہ کے ساتھ میں آج ہمارے ساتھ یہ انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا ہے کیونکہ نیٹ جب پرابلم کرتا ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو آواز بھی جو پہنچنی ہے نا اس میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے. سبھی آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ وہ جب آواز پہنچے گی اتنی دیر میں وہ ڈیلے زیادہ بن جاتا ہے. جب نیٹ پرابلم کرتا ہے نیٹ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے تو آواز آڈیو اور ویڈیو دونوں چیزیں جو اس کا ڈیلے بڑھ جاتا ہے اس کا لیٹ ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے. اگر تین چار سیکنڈ میں اگر آواز پہنچنی تھی تو اب وہ سات آٹھ دس سیکنڈ میں آواز پہنچے گی تو پھر وہ بات مکس ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ ابھی چینل پر نوٹ کر رہے ہوں گے. ایسا باپا سے شخصیت لیں گے انشاءاللہ. آپ کے ذہن میں کوئی آپ لے لیجئے جی اب آگے بڑھ جاتا ہے یہ سلسلہ آپ آگے بڑھا دیجیے. آپ کے ذہن میں کوئی شخصیت ہو تو اگر وہاں سے آپ پوچھ لیں گے. جی میں پوچھ لیا. اچھا چلے میرے ذہن میں ایک شخصیت تو ہے. چلے چلے شاہد بھائی آپ شروع فرمائیں. وہ عالم دین ہے جی صاحب تصانیف کثیرہ ہیں. نہیں. اعلی حضرت کے خلفاء میں سے ہیں. نہیں. سید زادے. نہیں. پاکستان سے. نہیں. پانچ سوال ہو گئے. ان کا تعلق ہند سے ہے. نہیں. ان کے وصال شریف کو سو سال کا عرصہ ہو چکا ہے. جی پہلا جواب نام میں آیا ہے. جی میں چھ سوال ہو چکے ہیں. سات سوال. سلسلہ قادریہ سے ہیں. نہیں. کیا وہ کسی سلسلے کے پیشوا ہیں؟ جس طرح یہ پیشوا کے حوالے سے جو شہرت اور مشہور ہوتا ہے جو جس معنوں کا ہم لیتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. نو ہو گئے. شہرت ان کی علمی وجہ سے ہے؟ علمی وجہ سے بھی شہرت ہے. دس سوال ہو چکے ہیں شاہد بھائی. کچھ لگتا ہے اس صاحب نے الگ سوچ لیا. گیارہواں سوال جد بھائی. کیا وہ امیر المومنین رہے ہیں خلیفہ رہے ہیں؟ جی. ان کو مجدد کا لقب بھی حاصل ہے. جی وہ خلفائے راشدین میں سے نہیں ہے. معروف ان چار خلفائے اربع میں سے نہیں ہے. جی خلفائے اربع میں سے نہیں ہے. تیرہ سوال ہو چکے ہیں. ان کی خلافت خلافت راشدہ کاؤنٹ کی جاتی ہے؟ جی سبحان اللہ. چلیے ناظرین آپ بھی پہنچ جائیے, دیکھیں کہاں پہنچے آپ. ناظرین بھی پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ. چودہ سوال ہو چکے ہیں, پانچ سوال ہے ہمارے پاس. ان کی خلافت راشدہ دو سے تین سال کے اندر محیط ہے. جی پندرہ سوال ہو چکے ہیں. آپ ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں الحمدللہ عز و جل. سبحان اللہ. سولہ سوال. حال ہی میں مکتبۃ المدینہ نے ان کی حکایات پہ کتاب چھاپی ہے. جی سبحان اللہ. سترہ سوال ہو چکے ہیں. دو سوال ہیں. حاضرین پہنچ گئے ہیں آپ. اچھا ان کے واقعات بھی بیان کرتے رہتے ہیں. جی سبحان اللہ. الحمدللہ شروع میں نانا تھا اب ہاں ہو رہا ہے. سبحان اللہ. آخری سوال ہے. باپا نے بھی ان کا ایک واقعہ بیان کیا ہے زین سنت. جی جی کہ وہ پل صراط کا ذکر. جی ہاں کئی واقعات امیر سنت ان کے بیان. سبحان اللہ. ہمارے سوالات پورے ہو چکے ہیں. حاضرین جواب دیں گے. کون دے گا؟ اچھا وہ ایک جواب لیتے ہیں. ایسے اسلام ہے جو بالکل عام ہے. جی کون دیں گے جواب؟ آپ دیں گے. آئیے آئیے کھڑے ہو جائیے جلدی. کس کو پوجا آپ نے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز. حضرت عمر بن عبدالعزیز. اور کون دے گا؟ ایسا ابھی ہڈن ہے شخصیت. جی آپ دیں گے. اور کون؟ چلیں آپ ان سے جواب لے لیں. کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز. عبدالعزیز رضی اللہ عنہ. کون کون اس سے متفق ہے؟ سبحان اللہ. شاہد بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ بھی یہیں پہنچے ہیں؟ جی بتا دیجئے ناظرین. امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. آئی سب صحیح پہنچے؟ جی حضور. سبحان اللہ. یہ اسلام کے پہلے مجدد ہیں. سبحان اللہ. اور اڑھائی سال ان کی خلافت بیان کی جاتی ہے. 61 یا 63 سن ہجری آپ کی ولادت کا سن بتایا جاتا ہے اور 101 سن ہجری آپ دنیا سے پردہ کر گئے. کم و بیش 39 سال 39 ایئر یہ آپ کی عمر مبارک کا وہ رہا. اتنے عرصے آپ باقاعدے حیات رہے اور 2.5 سال کے مختصر سے یہ تین سال کے مختصر سے عرصے کے اندر اندر آپ وہ مدنی انقلاب لے کر آئے اور آپ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے. اس کتاب میں آپ کی پوری سیرت کو بہت کسی حد تک جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ مطلب آپ کے متعلق یہ جملہ جو ہے نا کہ آپ نے اپنی زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے لیے گویا کہ وقف کیا ہوا تھا. سبحان اللہ. پھر ایک اور وجہ محبت جو ان کی ملتی ہے میں اپنے اندر پاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی سیرت سے ان کے کردار سے ان کے اقوال سے اور ان کے انداز خلافت سے ان کی عبادتیں اور ان کے جو بھی تھا اس میں دونوں پہلو دونوں کی جھلک نظر آتی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز زندگی جو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. سبحان کہ مطلب ان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق جو خلفائے راشدین تھے خلفائے عربہ ان کی زندگی کے مختلف پہلو کی جھلک پھر اہل بیت سے جو ان کو محبت تھی یزید کو امیر المومنین کہنے پر انہوں نے کوڑے لگوائے تھے اور اتنی یہ اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے کہ 61 اگر 61 سن ہجری ان کا آپ ولادت کا سن لے لیں تو 61 سن ہجری ہی واقعہ کربلا ہوا تھا. تو اس کے بعد جب ان کو وہ واقعات پتہ چلے وہ یزید پلید کی جو حرکتیں ان کے علم میں آئی تو ان کی نفرت کا عالم دیکھیے کہ یزید پلید کو امیر المومنین کہنے والے اس وقت بھی ایسے ہوں گے تو کہنے والے کو آپ نے کوڑے لگوائے تھے کہ اس کو امیر المومنین کہتا ہے تو یوں آپ کی جو عبادتیں تھیں آپ کی جو ریاضتیں تھیں اور ایک رول ماڈل ہیں یہ مبلغین کے لیے بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے والد کے لیے اور سربراہ کے لیے ہر ایک کے لیے ایک رول ماڈل ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے متعلق اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو مقتدۃ المدینہ کی مطبوعہ امیر المومنین اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں 425 حکایات ماشاء اللہ آپ پہنچ گئے اللہ کو جزا خیر عطا فرمائے بابا بھی تشریف لا چکے ہیں بابا والی شخصیت کی طرف بھی بابا آواز آ رہی ہے ہماری جی بابا آپ کی شخصیت کے بارے میں اب ہم پہنچنا جائیں گے اب میرا خیال ہے وہ اپنے مدنی اشعار کی تکرار ہے ایک آپ کی شخصیت کا تو ماشاءاللہ سن لیا میں نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ تو کل انشاءاللہ ایک ایک شخصیت ہو اور مدنی اشعار کی تکرار ہماری 10:30 بجے شروع ہونے تھی جی بابا وہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے اگر یہ ہو جائے آپ کی شخصیت پر لگ 11 بجے ہم شروع کر دیں انشاءاللہ کیا کہہ رہے بابا اگر آپ کی شخصیت کا بھی ایک ہو جائے نا کسوری دبا پھر 11 بجے ہم وہ سلسلہ شروع کر دیں گے انشاءاللہ اچھا چلیے سبحان اللہ تمہارا شروع سے پہلے سوال سے چلتے ہیں جی جی بابا وہ شیخ طریقت ہیں پوچھ رہے ہیں وہ شیخ طریقت ہیں شاید تھوڑا لاؤڈلی بابا ہماری آواز آ رہی ہے آپ تک جی شاید پوچھ رہے ہیں وہ شیخ طریقت ہیں ہاں جا رہا ہوں پیری پوری جی تو منسوب ہے ان کی طرف جی آگے وہ شیخ طریقت تو ہوئے اعلیٰ حضرت کے خلافہ میں سے ہیں نہیں صاحب فتوا عالم ہیں صاحب الفتوى جی جی کوئی مجموعہ بھی ان کے فتاوا کا چھپا ہے غالباً نہیں بلکہ شہرت نہیں ہے مجموعہ فتاوا کی وہ تصوف سے ان کی شہرت ہے نہیں مطلب تصوف ان میں ہے جیسے کہ میں نے کل کیا تھا کہ تمام بزرگان دین میں ہوتا ہے تصوف لیکن باقاعدہ جیسے امام غزالی کی تصوف کے حوالے سے شہرت ہے جی جی شیخ ابو طالب المکی رحمت اللہ تعالی علیہ تصوف کے نام سے پہچانے جاتے ہیں تو اس طرح کی ویسے تو سر سارے اولیاء کرام صوفی ہوتے ہیں لیکن اس طرح کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ تصوف کے حوالے سے شہرت نہیں ہے ہمارے ماحول میں شہرت نہیں ہے ورنہ تو ہم سب کے سب جو ہے نا ہم کو بھی ایک طبقہ ایسا ہے دنیا کا جو صوفیہ کرام کہتا ہے صوفیہ کہتا ہے دعوت اسلامی بھی صوفیہ کی ہے الحمدللہ اس حساب سے پانچ سوال ہو چکے ہیں تو یوں وہ تصوف کے حامی نہیں ہے ان مانو کر ہر سنی جو ہے وہ تصوف سے کوئی بھی سنی خالی نہیں ملے گا جیسا میں کہا کرتا ہوں ہر سنی نعت خوان ہے بابا کیا ان کا وصال ظاہری ہو چکا ہے جی ہاں بابا وہ فارسی نسل ہے شاید غالباً اغلب گمار ہے سبحان اللہ سات سوال ہو چکے ہیں حاضرین بھی غور کریں پاپا وہ سعید زاد ہیں جی لہم دیکھو ایک آپ سوال ایسا آ جاتا ہے پاپا کہ بالکل قریب چلے جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہنچ گئے, لیکن پھر کوئی ایک ایسا سوال آتا ہے کہ وہ یو ٹرن ہو جاتا ہے. پاپا یہ شاید فرمایا کہ ان کا سلسلہ مشہور ہے. نعم. اولیاء کرام میں ان کا بہت بڑا درجہ ہے. نعم. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور ان کا دور ایک ہی ہے. جی سبحان اللہ. دس سوال ہو چکے ہیں, گیارہ. آپ کے صاحبزادے بھی ایک بہت مشہور بزرگ ہیں. بہت مشہور بزرگ صاحبزادے جی, غالباً نہیں. بارہ سوال ہو چکے. بہت مشہور پر میں نے کہا ہاں بہت مشہور پر آپ ذرا غور کر لیجئے. مشہور بزرگ ہیں یا بزرگ تھے یا بہت مشہور تھے, اس سوال پر تھوڑا سا غور کر لیں. نہیں وہ بخار ہوتا ہے 101, بہت بخار آ گیا ہے تو اب 104 بخار ہو تو اس کو پھر کون سا سیا دیں گے, بہت ہی بخار آ گیا ہے, نزلہ ہو گیا تو بہت بہت ہی طبیعت خراب ہے, حالت خراب ہے, بہت ہی طبیعت خراب نزلہ. صاحب میں کھانسی ہو تو پھر کون سا سیگا, تو ہم سیگا باقی رکھتے نہیں ہے کیا, ابتدا میں ہی سارے سیگے دے دیتے. باپا ان کا تعلق عراق شریف سے ہے. عراق شریف سے تعلق؟ جی جی جی. لبیک. اعلی حضرت کو ان سے بہت زبردست عقیدت تھی. سبحان اللہ. نعم سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے ان کے کئی مناقب لکھے ہیں. نعم سبحان اللہ. 15 سوال ہو گئے. بابا آپ نے بھی ان کی منقبتیں لکھی ہیں. نعم سبحان اللہ الحمدللہ. 16 سوال ہو چکے. تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ان کا قدم ہے. نعم سبحان اللہ. چلیے حاضرین ناظرین سب پہنچ چکے ہوں گے. 2 سوال رہتے ہیں ہمارے. دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے. نعم. بابا ان سے جن بہت ڈرتے. سبحان اللہ. نعم سبحان اللہ. کون پہنچا ہے؟ حاضرین بتائیں گے. اللہ ماشاء اللہ. کون بتائے گا بھائی؟ پہنچ گئی ہے وہ, سب نہیں پہنچے ابھی. جی آپ جو نہیں پہنچے اس کو دو. جو نہیں پہنچا اس پر. اچھا نہیں پہنچا اس کو دو شاید. کون کون متفق ہے ان سے؟ سبحان اللہ. ناظرین بھی. بابا آپ بتا دیجئے کیا یہی ہے؟ کیا میں نے سنا نہیں, کیا بتایا انہوں نے؟ انہوں نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. لیکن سب متفق. سبحان اللہ. کئی سارے جو ہیں متفق. تیرے قدموں میں ہے, تیرے قدموں میں جو ہے ظاہر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار. سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. سبحان اللہ. سروں سے آدم بمنے بے سر و سامان, مدد قبلہ دین, مدد کعبہ ایمان, مدد آمین. تیری سرکار میں جاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تیری سرکار اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی ہمارے ساتھ ہیں. آئیے آپ کو کال سناتے ہیں, کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد راشد اختاری ہے, میں عرب امارات سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیارے باپا جان الحمدللہ آپ کے مدنی مذاکروں نے الحمدللہ ہمیں بہت سکون ملتا ہے دیکھنے سے. الحمدللہ یہ جو نئے سال کی ترغیب بنائی ہے الحمدللہ مدنی چینل پر, پچھلے سال ہم اسی دن اسی رات ہم لوگ ساری رات ایسے غلط کاموں میں مصروف تھے کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے, لیکن الحمدللہ اس بار ہم نے مدنی چینل پر جو سنا الحمدللہ اس کی برکت سے ہم اس رات ساری رات ہم مدنی چینل پہ رہے الحمدللہ الحمدللہ. اس کی برکت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, سکون ملا, اور کل بھی کیفیت بھی ہماری چینج ہوئی الحمدللہ. میرا نگران شورا سے بھی یہ گزارش ہے کہ الحمدللہ آپ نے جو مدنی ذہن دیا الحمدللہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا, بلکہ پوری دنیا میں اسلامی بھائیوں کو بہت فائدہ ہوا. تو پیارے باپا جان کی بارگاہ میں ایک عرض ہے. پیارے باپا جان ابھی جو بات چل رہی تھی کہ صدقہ خیرات کرنے والا جو سلسلہ ہے کیسا ہونا چاہیے, کیسی ترغیب ہونی چاہیے, تو پیارے باپا جان پچھلے سال میں پاکستان میں تھا تو ہمارے محلے میں ایک دکان تھی, تو شب بیرات پر ایک آدمی آیا دکاندار سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ سامان دیجیے, میں اپنے گھر میں کچھ پکانا چاہتا ہوں سوئیاں وغیرہ نا. تو دکاندار نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کا ادھار بہت زیادہ ہو چکا ہے, لہٰذا میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہوں. جس کی وجہ سے وہ آدمی سن کے نا پریشان ہو گیا. اب بھی وہ سوچ رہا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ کیا کرے گا, گھر کیسے جائے گا, خالی ہاتھ جائے گا تو پوچھیں گے تو کیا جواب دے گا. تو پیارے باپا جان میں نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو مجھے رہا نہیں گیا, تو میں نے کیسی ترغیب بنا کے کچھ پیسے میں چپ کر کے اس کے پاس کھڑے ہو گیا میں, اور اس کے ہاتھ میں جا کے میں نے دبا کے دے دیے, اور کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلا. اس کو جب اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے اس کو اشارے سے کہہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ, آپ اپنا جو کچھ لینا ہے آپ لے لو. تو یقین ہے نہیں باپا جان کہ وہ اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور اس کے بعد جو مجھے خوشی ملی, جو مجھے سکون ملا الحمدللہ, میں بھی نہیں بتا سکتا یہ کتنا سکون تھا اس وقت. تو پیارے باپا جان میرا یہ عمل کیسا تھا آپ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے. اور پیارے باپا جان آج ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, الحمدللہ مجھے مدنی قافلے کی نگرانی کا ایک مجھے ذمہ داری ملی ہوئی ہے. پیارے باپا جان میری اصلاح کے لیے پیارے باپا جان کو ایسی ترغیب بنا دیجیے کہ ایسی ترغیب دے دیجیے کہ کس طرح مدنی قافلوں میں مطلب لوگوں کو مائل کیا جائے, کوئی ایسا نقصہ بتا دیجیے, کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ جس کی وجہ سے ہم ماشاء اللہ. یہ بہت آپ نے ایک لائق تقلید کام کیا کہ اس طرح ایک دکھیارے کو آپ نے ہاتھوں ہاتھ وہ خوشیوں میں نہلا دیا. ماشاء اللہ واقعی جب کوئی اس طرح ہدف پر کوئی اپنا خرچہ ہوتا ہے نا اس طرح کے نیکی کے کام میں, تو قدرتی طور پر دل میں خوشی داخل ہوتی ہے کہ ہم نے یہ صحیح جگہ پر اپنا پیسہ جو تھا وہ خرچ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل خیر کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ مدنی قافلے کے بھی ذمہ دار بن گئے, اور آپ نے وہ 31 دسمبر والی جو رات تھی اس کی بھی ترکیب بتائی. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ کل کی رات کے سلسلے کو بہت ہی سراہا جا رہا ہے, بہت پسند کیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ بھی پسند کر لے. آمین. کوئی بات ہے بندے تو اب اچھا برا بولتے پھر بھول جاتے, حافظہ کمزور ہاضمہ کمزور, تو میرا رب راضی ہو جائے ہمیں اخلاص دے دے. نام و نمود اور یہ نمائش اور شہرت اور عزت اور یہ سب آزمائش ہے. ان آزمائشوں میں جو بھی مدنی چینل کے اسکرین پر آتا ہے نا وہ اپنی اپنی بساط کے مطابق وہ مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب بخش دے بغیر امتحان کے پاس کر. آمین. مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیے, اور جب تک آپ خود نہیں بنے گے نا مدنی قافلے کے مسافر, اور دوسروں کو کہتے رہیں گے تو بات بنے گی نہیں, مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے کہ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. تو آپ ہر مہینے 3 دن سفر کرنے والے بن جائیں, کوئی مانے یا نہ مانے, اور دوسروں کو راضی کرتے رہے. تو جب آپ ہر مہینے 3 دن سفر کرتے رہے گا تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے ساتھ دوسرے بھی وہ شریک سفر ہوتے رہیں گے, کام آپ کا آگے بڑھتا رہے گا, ہر ایک کو دعوت دیتے رہے اور ان کو کچھ نہ کچھ اس کی اہمیت اور اس کے فوائد وغیرہ بتاتے رہے. انفرادی کوشش مدری قافلے کا بہترین ذریعہ, انفرادی کوشش کرتے رہے, ڈور ٹو ڈور جا کر نیکی کی دعوت بھی دے, تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ آپ کا جو مدری قافلوں کا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ بڑھ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. نقیبت کے خلاف جان جاری رہے گی, نقیبت کہیں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ, محبتوں کے طور تغل خور تغل خور انشاءاللہ عز و جل سر پہ امامہ رخ پہ آ رہے گا, سر پر زلفیں سجی رہیں گی, اکثر نظریں جھکی رہیں گی, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے, مسجد پر تحریک جاری رہے گی جاری رہے گی عز و جل. بابا شیر عطا فرما دے, مدنی اشعار کی تکرار, عزت و اطلاع محمد سبحان اللہ عرش حق زیر پائے محمد سبحان اللہ. مکی دیوانے دائیں طرف سے دال سے شعر سنائیں گے اور ان کے پاس 25 سیکنڈ ہیں. فریق اول جس شعر پر جس حرف پر شعر ختم کریں گے, فریق ثانی اس حرف سے شعر اٹھائیں گے انشاءاللہ. چلیے اور آج بہت ہی پیارا تحفہ ان کو دینے کے لیے انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. دنیا جب پانی کو ترسے رم جم رم جم برکا برسے, ہر ایک پر رحمت کی نظر ہو یا اللہ یا اللہ سبحان اللہ, ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ جامعہ المدینہ کے درس نظامی کرنے والے طلبہ اسلامی بھائی بھی ہیں, نعتخواں بھی ہیں, تو آئیے ہاں سے شعر مدنی دیوانوں سے سنتے ہیں. ہاں آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. او کم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار, جان دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. راہ سے شعر سنا دیں. رونق گل لے آیا ہو آدم دستگی, سبحان اللہ, حاضرین بھی مل کے پڑھ سکتے ہیں, ناظرین بھی جم جم کے پڑھیں. راہ سے شعر مدنی دیوانہ. راہ کرو رہنما مرحبا مرحبا, سرور ہر تو سرا مرحبا مرحبا. الف سے شعر. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے, قرآن میرے مقام پہ بھی مجھے کو چلا دے. ماشاءاللہ یا سے شعر. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, تلاوت کرنا میرا کام, تلاوت کرنا میرا شام, میرا کام ہو جائے. ایک شعر کو ریپیٹ نہ کریں, ایک ہی دفعہ پڑھیں. یا سے شعر سنیں. یا رسول اللہ قبر روشن کیجئے ذات بے شک آپ کی تو ماشاء اللہ یا سے شیر کا وقت شروع ہو چکا ہے, وقت لے رہے ہیں بھائی جلدی. یا نبی تیرا دہائی آفتوں میں گرے گیا, رخ بدل دے مشکلوں کا اور بلائے ہم سے تیرے. ماشاء اللہ تیری دہائی, تیرا دہائی پڑھا تیری دہائی, را سے شیر مکی دیوار. ذات سے اب وجد کرتے گزریے کہ رب سلم صدا محمد. ماشاء اللہ سبحان اللہ دال سے شیر دوسری بار آ گئے آپ کے پاس مدنی دیوانے, آپ کا وقت جاری ہے. دل میں ہو آواز تیری گو شیطان آئی ہو, پھر تو خلوت میں اجل جو منا رائی ہو. ماشاءاللہ واو سے شیر. وحشت میں اندھیرا ہے میری قبر کے اندر, آخر ذرا روشن اسے فرمائیے آقا. سبحان اللہ آمین. الف سے شیر. وقت لے رہے ہیں مدنی دیوانے, آپ کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. 19 سیکنڈ. 18 جی پڑھ دیجئے. الجن سے دور نور سے مارو سے مجھے اے دل پار ہے یہ اسیر بلا. سبحان اللہ یہ ہوئی بات. ذات سے شیر مکی دیوانے یاد ہے. ضیا پیرو مرشد کے صدقے میں آ کر, ضیا پیرو مرشد کے صدقے میں آ کر آئے دوبارہ. ماشاء اللہ ہاں سے شیر. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. ہاں سے شیر پڑھنا ہے مدنی دیوانے, وقت لے رہے ہیں 17 سیکنڈ رہ گئے. 16 ہمیں امید ہے روزے قیامت, ان کی رحمت سے کہ فرما جینا تم. ماشاء اللہ ایسا واؤ سے آپ عطا فرما دیں, آپ سنا دیجیے. واؤ آپ ایک بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں اعلی حضرت کا. اعلی حضرت کا کون سا کلام پیارا نہیں ہے, آپ اکثر اسے گنگناتے ہیں. مکی دیوانوں کی امداد ہو جائے. اب آپ نے تو وہ قید لگا دی نا, اس میں دل کا بھی تذکرہ ہے نا, وہ دل والا آپ نے تو قید لگا دیا, میں اس کو سوچتا رہا ہوں وہ کون سا شعر تھا. واو کو بھول گئے اپنے شعر کے چکر میں لگے ہیں نا. جو چاہے آپ سنا. ابھی ذہن میں کوئی شعر آ رہا ہے, مکی دیوانے سنا دیں. چلیے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال بس جگہ نہیں, یہی تو لکھا اس دور آج مدنی اشعار کی تکرار میں بہت دیر کے بعد نون آیا. چلیے نون مدنی دیوانے آپ کا وقت جاری ہے. حاضرین میں یاد آ گیا ہے حاضرین کو. اوئے ہوئے ہو 18 سیکنڈ. چلیے نار دو زخ کو چمن کر دے بہار آج ظلمت حشر کو دن دن کر دے نہار عارض. نہار عارض واد. چلیے کچھ اور شعر زاد پھر آ گیا آپ کے پاس اگر آپ تیاری کر کے آئیں لگتا ہے ماشاء اللہ. ان کے رستے میں تو ماشاء اللہ تیسرا زواد دے دینا تو مدینہ مدینہ مگر اے ظالم دل ماشاء اللہ. چلیے مدنی دیوانے یا سے شعر سنائے آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. تیسرا زواد لے کر آ جائیں ایسا میرے پاس ہے پھر چوتھا منگوا لوں گا اور کیا کروں گا. جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. آپ کے مقابلے میں اب یہ 13 منٹ باقی ہیں اور اختتام کرنا ہے. آپ باو سے شعر سنائیے مکی دیوانہ. سوئے گا نگار تیرے دن اے بہار پھلتے ہیں. نون دوبارہ نون آیا آپ کے پاس مدنی دیوانہ. نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا. الف استاد ہو ماں باپ بھی ہو سا. نہیں یہ شعر یوں نہیں ہے یہ شعر یوں نہیں ہے وہ شعر عطار سے شروع ہوتا ہے. عطار ہوں استاد ہوں ماں باپ بھی ہوں ساتھ یوں حج کو چلیں اور اب سر باری خدا را مسکراتے آئے جاں جب شاد مدینہ طالب دیدار ہے. ماشاءاللہ یہاں سے شعر 11 منٹ آپ کے مقابلے کے باقی ہیں اس میں پورا کر دیجئے. الف سے شعر مدنی دیوانہ. یا جی وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. یا خدا عالم نے اونچا پر چلے اسلام ہو دشمنان دین مسلمانوں سے ہو مغلوبوں سے. ماشاء اللہ را سے شعر زیر را. رخصت قافلہ کشا غش سے ہمیں اٹھائے کیوں غش سے ہمیں اٹھائے کیوں غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. نون نہ ہوا را جس بیمار ہو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے اللہ مکی دیوانہ یاس ہے ماشاء اللہ نون پھر آ گیا مدنی دیوانہ ہیں ہیں ناریوں کا دل جل رہا تھا نور کا تم وہ دیکھا ہو گیا نہ چلے جا نور کا آٹھ منٹ ہے گئی میری وزن بڑھ کر کسیدار کا الف واو یا اور نون میں آپ آ رہے ہیں چلیے دیکھیں ان کے گدا کے در پہ بادشاہ جیسے بادشاہ کے در پہ تیسرا واد یہ لے آئے ہیں مدری دیوانے چلیے واد سے شیر ضرورت ہے نمالو دور ضرورت سے زیادہ مالو دولت کا نہیں طالب آگے سوچ لیجیے آپ کا وقت جاری ہے رہے بس آپ کی نظریں عنایت یا رسول اللہ کیا بات ہے بہت سے تیسرا شعر بھی پڑھ دیا مکی دیوانے خوب تیاری کر کے آئے چلیے چوتھا دے دیں گے آپ کو مدنی دیوانے ہاتھ سے شعر آپ کا وقت جاری ہے ہاں حاضرین کو بھی یاد آ گیا ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رہی سبحان اللہ تیرے فقیروں میں شہریار ہم بھی ہیں سات منٹ ہیں آپ کے مقابلے کے نون نسیم نون وقت آپ کا جاری ہے نون سے کئی اشعار ہیں ناز رحمت سے مجھ کو بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے حضرت یہ شعر یہاں سے شروع نہیں ہوتا یہ تو آپ نے آخری مصرع پڑھا ہے نہ کیوں آج جو کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے محتار آئے اللہ یا سے شیر مدنی دیوانے سنائیں کا وقت شروع ہو چکا ہے مشورہ جاری ہے آخری آخری منٹ ہیں اگر یہ مقابلہ اسی طرح جاری رہا تو پھر انہیں شیر دیا جائے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا سب باقی سے رہے کا یوں ہی ان کا چلے گا پڑے خاطر ہو جائے چل جائے چلیے یا سے شیر مدنی دیوانے آخری پانچ منٹ ہے آپ کے پاس یہ مقابلہ اسی طرح جاری رہا تو پھر شعر آپ کو مکمل کرنے کے لیے دیا جائے گا وقت جاری ہے آپ کا یہ مشورے بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ علاقے میں بھی کرتے ہوں جی والے یا 13 سیکنڈ ہے یارب محمد میری تقدیر جگا دے دار مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. ماشاءاللہ یا سے شیر. چلیے یہ مریض مل رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا مدعی مدینے والے. ماشاءاللہ یا سے شیر. چلیے مدنی دیوان ہے آپ کا وقت. یا رسول خدا مرحبا مرحبا اے میرے دلربا مرحبا مرحبا. الف سے شعر آخری تین لائنیں. حج کا سبب تو بنا دے جلوا آمین. جو لگتا ہے جیسے آج بھی اشعار ہی پر مقابلہ جائے گا. دیکھیے مدنی دیوانے یا سے شعر سناتے ہیں تو وقت شروع ہو چکا ہے. یہ گرا ہے مصطفیٰ خدا کا کہ سب کچھ خدا کا الف. اللہ نے حج کی ہر ایک سعادت عطا روز محبوب دکھا دے. چلیے دو منٹ باقی ہیں آپ کے اور یا سے شعر پڑھنا ہے مدنی دیوانوں کو. 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس وقت شروع ہو چکا ہے. حاضرین کو یاد ہو آ گیا. چلیے ماشاءاللہ دیکھیے کئی حاضرین ہاتھ اٹھا رہے ہیں. یا سے شعر. یا شفیع البرا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ لگتا ہے باپا کا پورا کلام یاد کر کے آئے آپ. چلیے الف سے شعر سنا دیں. اخلاق اچھا میرا کردار سترا محبوب کا محبوب کا صدقہ تم کی نیک بنا دے. چلیے یا سے شعر سنائیے پھر. یا آپ ایک سناتے ہیں دوسرا دے دیتے ہیں. چلیے یا مصطفیٰ عطا ہو حاضرین و ناظرین اب آخری منٹ میں یہ مقابلہ جا رہا ہے. اگر اسی طرح جاری رہا تو انہیں اب شعر دیں گے. الف سے شعر پڑھنا ہے مکی دیوانے. کاش میں فرقت کا پاتا رہے فرقت کا پاتا رہے. آگے اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے اور بھی تو بھڑکاتا رہے. یہ کون سے آیا تو اب یہ آخری شعر ہوگا جو مکی دیوانے پڑھیں گے اور مدنی دیوانوں کو دیں گے, دیکھیں کیا حرف دیتے ہیں, ہو سکتا ہے اسی میں مقابلہ یہ سبقت لے جائے. الف سے شعر سنا دیجیے. امیر المؤمنین گیا امام المسلمین گیا نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے. ماشاءاللہ, چلیے آخری شعر ہے, نون سے مدنی دیوانے سنائیں گے, اس کے بعد شعر پورے کریں گے. آپ کا وقت جاری ہے 19 سیکنڈ. نون نون 13 سیکنڈ 12 سیکنڈ. نون نور والا نبی بی کے گھر پہ آیا ہے, رب نے پیدا آج اتنے پیارے کو فرمایا ہے. ماشاءاللہ, چلیے یہاں پر انہوں نے ختم کیا اور اب ہمارا وقت بھی چونکہ اس سلسلے کا ختم ہو چکا ہے, اب انہیں تین تین اشعار کی اجازت ہوگی, وہ اگر پورا کر دیں تو پھر دونوں کو تحفہ ملے گا انشاءاللہ, ورنہ جو سبقت لے جائے اس کے لیے تحفہ ہے. اب جو شعر ہوں گے وہ صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر ہوں گے. مکی دیوانے تیار ہو جائیں, مدنی دیوانے بھی کمر کس لیں, اب شعر پورے کرنے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کا ایک شعر آپ کو پیش کر رہا ہوں, پورا کیجئے. آسماں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان ہے. شعر پورا کرنا ہے, 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, وقت جاری ہے. آسماں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان, یا اللہ پڑھے, کوشش کریں, آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے, 15 سیکنڈ ہے, کوشش کریں. آسماں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان, واہ کیا جود و کرم کا شعر ہے یہ. 8 سیکنڈ کوشش کریں, 6 سیکنڈ, 5 4 3 2 1, اور ان کا وقت ختم ہو چکا ہے. حاضرین میں سے یاد ہے کسی کو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ایک دو کو, چلیں آپ سنا دیں, پورا کر دیں آپ. کوئی اور, اور کون کون ہے؟ دو اسلائی بھائیوں کو ماشاءاللہ یہ شعر یاد ہے, چلیے پورا کر دیں. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان, یہ لقب کس کا؟ تیرا تیرا. نہیں, آپ نے شعر غلط سنایا, اور کس کو یاد ہے؟ جلدی مدینہ, مکی دیوانے تو پیچھے رہ گئے. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا؟ تیرا تیرا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلیے ہمارے مدنی دیوانے اب شعر پورا کریں گے, ان کے لیے شعر ہے, آپ پورا کیجئے. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, پورا کیجئے شعر, آپ کا وقت شروع ہو گیا. آسان شعر ہیں. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, پندرہ کوشش کریں, دس, اللہ اکبر, ہمت ہار گئے, چھ, پانچ, چار, تین, دو, ایک, ختم. آپ حاضرین میں, یا اللہ ماشاءاللہ, اتنے ساروں کو یاد ہے, آپ پورا کریں گے, چلیں پورا کر دیجیے, آگے تشریف لے آئیں. سبحان اللہ. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا. سبحان اللہ, ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کہنا, ماشاءاللہ. یوں آج کا جو مقابلہ ہے یہ کیا کہیں, ڈرا ہو گیا, نہ کوئی بھی نہ جیتا, کوئی بھی سبقت نہ لے سکا. چلیے آج ماشاءاللہ دونوں نے محنت کی, کوشش کی, ان کو دونوں کو تحفہ پیش کرتے ہیں. رکن شورا کے ہاتھوں سے بہت ہی پیارا تحفہ ہے, دنیا اسلام کی وہ کتاب جو قرآن و حدیث کے بعد اردو زبان میں اصلاحی کتب میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. امیر علیہ سنت کی مایا ناز تصنیف فیضان سنت, اسے خود بھی لیجئے پڑھیے, اور ہمارے چاروں اسلامی بھائی ہدف بھی دے دیں کہ اب یہ پڑھیں گے کب تک. انشاءاللہ فیضان سنت کب تک پڑھ لیں گے؟ ربیع النور کے آخر تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ. آپ بھی پڑھ لیں گے ربیع الغوث کے آخر تک؟ مدنی دیوان ہے, رکن شورا کے ہاتھوں سے یہ تحفہ پیش کر پائیں ان کے لیے. سبحان اللہ کے حضرت ان دونوں کے سبحان اللہ. کل سے انشاءاللہ عزوجل مدنی سلسلہ مدنی کسوٹی کا بھی اسی طرح رہے گا, اور پھر وقت مناسب پر مدنی اشعار کی تکرار بھی یوں ہی ہوگی. جن اسلامی بھائیوں کا اب جدول ہے وہ مزید تیاری کر کے آئے, آج ماشاءاللہ الف واؤ یا اور نون کے علاوہ کئی اشعار پڑے گئے. اس طرح ہمارے ناظرین کو نئے نئے شعر بھی سننے کو ملیں گے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بہت اچھے انداز میں اسے سنیں گے, آپ کو ذوق آئے گا. ہمارے ساتھ آپ کی کالز بھی ہیں, آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا یہ جو لائیو ٹرانسمیشن سلسلہ ہے فیضان اعلی حضرت کا, یہ رات تقریباً 2 بجے تک جاری ہے, اور انشاءاللہ اس میں ہمارے اوورسیز ناظرین کے لیے بھی بلیسنگز آف اعلی حضرت تھوڑی دیر کے بعد شروع ہوگا. آپ کی کالز کے لیے نمبر ہے 0213-494-2526, دوسرا نمبر ہے 0213-494-2626. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی کالز ہم لیں گے, اس سے پہلے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا ایک پیارا کلام, کلام رضا اسلامی بھائی کی, ہمارے اسلامی بھائی کی فرمائش, اور ان کی پسند سے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو سناؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ سنائیں گے انشاءاللہ. شروع کیجیے, آگے آ جائیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا, نہیں سنتا نہیں مانگنے والا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, دار چلتے عطا کے پچھڑا تیرا, دار چلتے عطا کے پچھڑا تیرا, وہ چل را تیرا تار چلتے ہیں سخا, وہ چل را تیرا بج ہے آنکھ تسلیم تیرا تیرا, بج ہے جس میں ہے دریا تیرا, پیاسوں کے تجس میں ہے دریا تیرا, کیا جو کرم ہے شہ بدہا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا مالک کے حبیب. اب عمل چراغ رضا اس کو شفیع تیری سرکار ملا رضا اس کو شفیع تیری سرکار ملا رضا اس کو شفیع لاڈلا بیٹا ماشاءاللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کی کالز آئیے کچھ سنتے ہیں, ان کے تاثرات, ان کی نیتیں, کچھ فرمائش ہو تو ہمیں سنا دیجئے, کال سنا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا, چلیں گے شاہ ابراہ کے پاس, یہ نعت مکمل سنا دیں مکمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکمل رضا تاری سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. سید اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, ہے کلام الہی میں شمس و دوہا, تیرا چہرہ نور فضا کی قسم, برائے حق مدینہ وہ سنا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید کال ہو تو سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الغفار اطاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت بہت پیارا لگتا ہے. الحمدللہ مجھے تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ یہ سننے, جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی اور کال ہو تو سنا دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مامون رضا فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت بہت اچھا ہے. میری آپ سے عرض ہے آقا اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دیں, وصف رخ ان کا بیان کیا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں. مزید کال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محبوب سولنگی داد حسین سے بات کر رہا ہوں. مجھے سر ایک نعت سنوائیں, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, صلی اللہ کہتے کہتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کئی کالرز کی کئی فرمائشیں ہم تک موصول ہوئی ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین نعت بہت شوق سے سنتے ہیں, اور ہر عاشق رسول شوق سے جھوم جھوم کر نعت سنتا ہے. آئیے آپ کو آپ کی فرمائش کے مطابق چند کلاموں کے چند چند اشعار سنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. حاضرین ناظرین سب مل کر جھوم جھوم کے پڑھیں. شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے جو جانا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے اے جوہ جانانا. کھاتے گے تیرے در کا, پیتے گے تیرے در کا, کھاتے گے تیرے در کا, پیتے گے تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی, پانی پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے سرکار کے جنموں سے. سرکار کے جنموں سے سے روشن ہے دل روش روش روش روش روش سرکار کے جنموں سے روشن نوری. سرکار کے جنموں سے روشن جلوے تیرے بس جائیں آقا, جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ سالت عالم سے پروانا تم نبوت اے جانا مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان صاحب رحمتہ اللہ تعالی کا جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کے شہزاد ہیں. کیا بات ہے, شہزادوں کے کلام میں بھی رنگ رضا نظر آتا ہے. آئیے اب والد گرامی کا اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کا کلام جس کی فرمائش ہمیں سردار آباد سے ایک ناظر نے کی, آئیے وہ سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس تمہا کرتے ہیں ان کی غم مد ہو سدا کرتے ایک اور کلام کی فرمائش ہمیں ایک ناظر نے کی, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, آئیے اس کے بھی دو شعر سنتے ہیں. سونے کا وقت بھی ہو رہا ہے ہمارے ہاں, تو پھر کیسے سونا ہے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کہتے کھولے آنکھ لے آنا, کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, نظارہ کروں میں دل و جان پر نثار کروں میں, نثار کروں میں حبیب خدا کا نظارا کروں میں, دل و جان ان پر نثار کروں میں, یہ کہ جانے کہتے کہتے کھولے آپ سر اللہ خدا میرے سے لائے وہ دن بھی نوری وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں بہارا کروں میں. سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلاموں میں بھی عجیب رنگ ہے, جب سنتے ہیں تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے. ایک اور کلام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلام کی فرمائش ہمیں ہمارے ناظر نے کی, آئیے اس کے بھی دو شعر سن لیں. کلام الہی میں شمس و دہا ہے, کلام الہی میں شمس و دہا, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, قسم شب تار میرا حضر تھا, قسم شب تار میرا حضر تھا, کہ حبیب کی زلف ہے کلام الہی میں شمس و دہا, وہ خدا ہے مہتاب تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شاہ, کہ کلام مجید نے کھائی شاہ, تیرے شہروں کلا ہے کلام کلام الہی میں شمس و دہا, تیرے تیرا مہر میرا جو ہے روح امین, تیرا مہر میرا جو ہے روح امین, تو ہی سرور ہے تو جگہ ہے شاہ, تو ہی سرور ہے تو جگہ ہے شاہ, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم ہے کلام ماشاء اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح رنگا رنگ کے مدنی پھولوں کے ساتھ فیضان اعلیٰ حضرت کا سلسلہ ہمارا جاری ہے, اور اب اس کا سیگمنٹ بلیسنگز آف اعلیٰ حضرت انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے. آپ اپنی کالز اپنی فرمائشیں ابھی بھی دے سکتے ہیں. اب ہم لیں گے مدنی خبروں کے لیے ایک وقفہ, اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ بلیسنگز آف اعلیٰ حضرت. کل انشاءاللہ تعالی 8:15 رات دوبارہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. السلام علیکم. کیسے ہیں؟